känner mig trots slutat att leta. Och jag vet varför stjärnan blev tänd. Himlen kom in, vad som än sker, det finns alltid någon här hos mig. Himlen kom in, vad som än sker, det finns alltid. Jag har slutat att lä- och jag vet varför stjärnen blev tänd. Himlen kom in, vad som än sker, det finns alltid någon här hos mig. Himlen kom in, vad som än sker, det finns alltid någon här. Himlen kom ner. Emilia Lindberg sjöng en julsång som har kommit in här bland adventssångerna. Så till en liten utav de här som tillhör första advent och sångerna som då tas fram i olika gudstjänster. Hosianna Davids son. Det är ju en adventssång. Och nu ska vi få lyssna till Göteborgs gosskör som framför den. Hosianna, Davids son, hämtad från bibeltexterna som ligger till grund för den här sången. Växande kunskap om den här växande. Ja. Klockan 17 kom ju radiobloggen direkt, men vi sänder extra nu. Och då heter det min Gunnar och en, vi har också referensinspelningen igång idag på tisdagen den 4 december här. Mobilen gick bara ner, stängde av den och laddade den i studion här. Ligger nere på 4% bara faktiskt. Men den jobbar sig sakta uppåt. Ja, vi hörde lite grann från en server där. Som jag fick tag på via mobilen och så. Radio Espin. Man kan väl kortfattat säga att jag var till ICA-butiken och rensade upp skräp. Jag handlade lite grann på ICA. Det var inte så väldigt mycket. Det var lite mindre än den här gången. Bland en glödlampa. Lite bättre belysning här. Det var en bordslampa som hade åkt ner i golvet då. Glödlampa gick sönder där. Men vi har ju taklampa också i och för sig. Men nu har vi lite mer belysning här. Jag missade den där glödlampan sist. Det var lite små saker i hand då. Bakom ICA-butiken här så var det påse med massa glasflaskor och så. Men så var jag tvungen att gå in på ICA där och slänga det igen. Och sen skulle jag gå i ett område här i Långsjötan så man inte kan gå så ofta. ut med Klostergatan här mot Bolhemsgatan. Hedemora bostäder har två stycken hus där med loftgångar. Och jag rensade upp en hel del skräp där faktiskt på vägen mellan ICA-butiken och Bolhemsgatan. Slängde det i en behållare. Och sen till slut så kom jag upp i norra änden av Långsyttan. Kullebacken helt enkelt då. Man är helt enkelt inte så ofta alls i de här områdena. Men det kan ju förekomma där lite grann på sommaren när man tar en cykeltur. Det är mot Snösveden och så. Men man kommer ju sen så småningom. Det var en bilägare där som eldade på med en äcklig surved. Och man kommer ju sen så småningom mer ner mot själva Myckelbyvägen och korsar den för att komma ner mot Snösveden och Solsveden där. Vid Ammungen har ju Setra sin tre industriverksamhet. Själva sågverket är nedlagt och så ligger också ett reningsverk där. Man fortsätter också utbyggnaden av fiber. Det grävs väldigt mycket även i det här området. Det är också en del av själva Långsyttan, men det ligger alltså på andra sidan Myckelbyvägen. Så att jag är ju normalt sett faktiskt inte i de här områdena. Utan det är faktiskt väldigt sällan. Det är bara några få gånger per år faktiskt som jag är i de här områdena. Vi är mycket på vägen. Från Kullebacken här och sen över till andra sidan mycket på vägen och Snösveden och Solsveden heter det. De är ett villaområde där. Där är jag ju, i de områdena är jag ju inte särskilt ofta i. Det är faktiskt bara några gånger per år faktiskt. Det är en bit att gå också. Dessvärre var det ju hiskliga mängder med skräp faktiskt där. Och i den här ICA-påsen så hamnade både det ena och det andra, kan jag säga. Det var förskräckligt hur mycket skräp det blev faktiskt. Och sen så småningom så Snösvedsvägen kanske va, någonting. Huset brann ner. Jag satt på en buss där till Hedemora. Den åkte till Falu lasarett. Och i villan bredvid så skedde ett fruktansvärt mord på Therese Palmqvist som då nere i källaren blev ihjälhuggen med en yxa av Björn Olsson. Det är väl en 6000 sidor att läsa i den här förundersökningen och avspärrningen är borta. Det var hjulstakar som lös i två fönster. I övrigt står de här gamla skrotbilarna som han samlade på och särdelar och höll på att mäcka med bilar och så. Så att det är väl oklart om det bor någon människor där. Där sprinna var en kärring som kackade i dikerna och en gubbe som hade hängt sig. Och sen fortsatte jag rensa upp skräp. Jag var nere i blöta diken och så. Hittade en bilfälg faktiskt där. Rensade upp väldigt mycket skräp. Helt enormt mycket faktiskt. Dock inte riktigt allt. Det var nere i blöta diken där. Så att, ja, det var ju svårt. Fullt med vatten där. Så att, men väldigt mycket skräp fick jag bort. Och kommer sen i korsningen också då. På, till Myckelbyvägen. Där skylten för Klostergatan har åkt ner i mars. Jag ska kontakta kommunen om det. Och går ju sen också tillbaks faktiskt och rensar upp en massa skräp ut med Klostergatan. Och ja, jag slänger för andra gången skrida sopbehållaren och så inser jag ju faktiskt nu att klockan är nästan 11.00 och då öppnar ju faktiskt både gatuköket där och Abbes restaurang. Jag kan se att det börjar komma in folk genom dörren där. Och utanför Abbes restaurangskar, ja, det var förskräckligt mycket skräp. Jag fick i alla fall bort en del. Men längre in i buskarna så ligger ännu mer skräp. Men en del fick jag bort där. Och gick också faktiskt för första gången på väldigt länge istället för att ringa på telefon, så gick jag in till arbetsrestaurang där. Och det var ganska lugnt, det var bara några få kunder. Och sen kom det in ytterligare några. Beställde calzone special. Jag kan säga att det har ju alltså minskat ner kraftigt där, antal kunder. Han hade ju alltså Autocompo förut också då, 180 anställda, och de brukade ju, ja, en del av den personalen i alla fall brukade käka lunch där hos Abbes restaurang. Och jag minns då när man var ny här och de första åren, och nu har det inte blivit så ofta, men man har där genom årens lopp såklart på Abbes där. Och men det är ju inte varje dag, men då när Autocompo var kvar med sin ståltillverkning, så var det, om man tittade på de här firmagubbarna från olika firmer och så som ska käka lunch, man hade ju precis öppnat i och för sig, men på den tiden där vi 11 och 12 och så, så var det alltså nästan typ 80-90% av borden var upptagna av hantverkare och firmer och så som käkade sin lunch helt enkelt där. Och det var alltså bara några få bord som var lediga. Och det har jag ju sett nu ända sedan Autocompo lades ner 2014, att det har ju skett en ordentlig minskning av kunderna på Abbes restaurang med pizzeria i Långshyttan. Det är inte några 80-90% av borden som är upptagna. Visserligen så hade de precis öppnat också. Och sen när jag kom ut så kom den några gubbar där från en firma här som också skulle käka lunch. Att det fylldes ju på lite grann, så att det är klart, vartefter under dagen så dyker det upp nya kunder och så. Och även gatuköket får väl lite strökunder, men det har ju alltså minskat ner kraftigt. Pizzasalladen fick han ta från ett eget skåp. Och det märkliga var att han tog mitt Visakort och bara, han höll emot bara kortläsaren. Så drogs det helt enkelt där. Jag har läst någonting om det där, jag har inte fattat riktigt, men man ska kunna på ICA-butiken här, så ska man kunna hålla Visakortet emot själva kortläsaren, så ska det beloppet dras automatiskt från Visakortet där. Jag har väl inte riktigt satt mig in i det där, hur det funkar och så, eller prövat på. Utan jag kör ju ner det där med chippet där då, trycker in koder och så. Men man ska kunna hålla emot kortläsaren då. Då ska det dras automatiskt. Han har inte gjort så förut, men den här gången gjorde han det faktiskt. Han drog alltså Visakortet bara och höll det emot kortläsaren, och sen drogs beloppet. Det blev en calzone special där. Och det var inte slut med skräpet, utan den här stora plastpåsen jag fick för stora pizzor, det var ju en sån här liten kartong, den började jag faktiskt fylla med ännu mer skräp. Så från Abbes restaurang så plockar jag en förskräcklig massa skräp, ännu mer skräp alltså. Jag har ju tömt ur två gånger min sopbehållare, och det här skräpet slängde jag sen när papperskorg längre bort här. Så jag tog det ganska lugnt och rensade upp, inte 100%, för det fanns ju ännu mer skräp, men väldigt mycket av skräpet som mellan Abbes restaurang fram till en papperskorg här borta, det rensade jag bort nästan allting. Allt, inte riktigt allt, det mesta, och slängde för säkert massa skräp och fick med mig hem här småskräp, blött och blöta blad och löv som fastnade på förpackningar och så, som man fick skölja bort, och slängde de där småskräpet då, blöta blad och löv. Så att det var ju Totalt sett så var det ju enorma mängder med skräp som rensades bort. Och ändå finns det ju ännu mera skräp här. Det ligger ju alltså skräp inne i buskarna alltså. Men det kan man ju inte komma fram. Det ligger ju långt in i buskarna ligger skräp och så, burkar. Men jag rensade upp, jag tog lite extra lugnt och spanade och fick bort. Jag har alltså varit nere i snösveden och solsveden där på andra sidan Mycklevägen och rensat upp blött, äckligt plast som låg i diken och så. Totalt sett var det ju gigantiskt med skräp som åkte ner i sopbehållarna där två gånger då, papperskorgen och så. Och jag vet ju att det finns folk som tycker och tänker och... Så att det är svårt att fatta alltså hur mycket skräp vi har rensat upp här. Och jag är i princip inte alltså på de här områdena av Långsyttan som är bort mot Kullebacken och bort mycket med vägen och sen över till andra sidan där. Och där fortsätter man också i stor omfattning att gräva. Man gräver alltså på flera ställen. Både på den här sidan av mycket med vägen och även på andra sidan av mycket med vägen för att ansluta. Det är Telia som gräver, eller deras entreprenörer, för att ansluta ett mycket stort antal villaägare till Hedemora stadsnät där. Och på andra sidan mycket med vägen fortsätter man, har redan tidigare anslutit villaägare och där fortsätter man att gräva, så att man har varit lite överallt ut med vägkanterna. Man kan se att de har varit inne på villaägarnas tomter ända fram till huset har man grävt och det fortsätter helt enkelt att ansluta. Det har ju flera år faktiskt innan man är färdiga där. Och i Långsötan ska man hålla på till januari tydligen. Jag kollade också senare fastighetsboxen där. Det kommer en tid på internet här. Och där kan jag säga att bredbandsbolaget och Telenor har tydligen gått samman. Och namnet är väl fortfarande då bredbandsbolaget. Det hade ju bredbandsbolaget i många år nere på Sleipnergatan i Märsta där. Så Telenor och bredbandsbolaget har som sagt gått samman. Jag var naturligtvis väldigt medtagen här. Och efter att ha duschat för andra gången och torkat håret så fick jag plocka upp där och det hade kommit med hem här, lite småskräp i påsarna. Blött var det och blöta blad och löv. Jag fick skölja av förpackningar och sen äntligen då stoppa in den här calzone special i den ena mikrovågsugnen där och värma upp den och sen två pizzasallad där. Jag minst sagt väldigt hungrig. Det var väldigt länge sedan jag åt calzone special med två pizzasallad där. Och det var inte så att jag ringde utan jag var ju i närheten där av Klostergatan. Jag kunde se att folk började gå in genom dörren. Hon var ju ungefär vid 11 där. Visserligen hade jag ju gatuköket precis närmast men jag tog då Abbes restaurang där och ja, i buskarna utanför så låg det ju hiskliga mängder med snusdoser och cigarettpaket och det var glasflaskor och annat där. Och jag fick ju bort hela skräpet. Ja, djupare in i själva buskarna så finns det ännu mer skräp, men det går inte att komma fram riktigt där. Man måste ju ta besvärliga grenar och så för att överhuvudtaget komma fram till det där skräpet som ligger inne i själva buskarna där. Så att det är ju inte helt och hållet städat där. Och sen efter Abbes restaurang så fortsatte jag då att rensa upp skräp ut med Klostergatan och ut, ja just det, ut med Klostergatan där och så. Och närmare hitåt och så. Och det fick jag slänga i en papperskorg och så. Och ändå fick jag med mig ytterligare småskräp och blött småskräp och blöta blad som fastnade på mina förpackningar. Jag handlade inte så mycket där, men det var ju totalt sett idag så har jag ju rensat upp enorma mängder med skräp och jag blev ju så medtagen här så att jag har ju varit tvungen att vila och så. Och sen öppnade jag upp i köket och det blir så förskräckligt kallt och så. Men det var en otrolig stedsats idag. Jag är alldeles slut faktiskt här. Jag slängde alltså stora mängder skräp två gånger i en sopbehållare på sidan av Klostergatan. Jag slängde även två gånger stora mängder skräp i en sopa som ligger vid Skatan. Där har ju då Hedemora bostäder två fastigheter med loftgångar. Så två gånger slängde jag stora mängder skräp i en sopbehållare ut med Klostergatan nära där. Och två gånger slängde jag stora mängder skräp vid en sopbehållare vid Polhamnsgatan. Jag brukar ju inte vara så ofta i de här områdena, utan det är ju tvärtom, det är ju väldigt sällan. Så att där vid Polhamnsgatan, Kullebacken, mycket över vägen och över till andra sidan Snösveden och Soler och så. Man ser sjön Amungen. Så att där brukar jag inte normalt sett vara faktiskt. Det förekommer att på sommaren att man tar en eller två, kanske tre cykelturer så genom områdena där på cykel och så. Och det har ju förekommit naturligtvis att jag några gånger har tagit promenader över mycket bevägen och varit där nere. Jag såg ju många bilder och det grävs någonting otroligt i markerna där och ansluter då Telia med fiber här. Det heter våra stadsnät. Jag kan ju inte säga att jag såg speciellt många människor precis. Varken ute på gatorna eller runt villorna. Utan man såg en massa hus, men hur man än tittar så såg man ju i princip inga människor, utan det var ju helt dött och ödsligt. Och det enda man såg i princip var ju bara bilar och bilar och ännu mera bilar och bara bilar och ännu mera bilar och bilar och ännu mera bilar. Men människor som var ute och gick med sina ben, vi har ju två ben, och rörde på sina kroppar med benen, det var väldigt lite kanske. En enda människa kanske jag såg. Jag såg väl en enda människa faktiskt där borta som gick. Och den här vildan har ju brunnit ner. Och jag satt på en buss där faktiskt på väg till Hedemora, och det brann ju ner då en hel villa där. Och det var en äldre gubbe där som fick åka ambulans till Falun lasarett, och det har ju varit avspärrat då tidigare, och huset blev ju, det var ju gubben hade någon värmekamin i villan som det blev nog elfel där, så den brann ju ner till grunden faktiskt. Sen kan jag säga att man ser själva husgrunden där, det är bara den som återstår. Och sen den här villan då, där Therese Palmqvist blev yxmördad i källaren, där har polisen efter flera år nu släppt avspärrningen. Jag såg att det lyste med hjulstakar i två fönster, och de här skrotbilarna som han samlade på, Björn Olsson höll på med en massa skrotbilar där. Det var det bara en eller två som gick och köra, de andra var ju bara, kunde bara plocka reservdelar helt enkelt där. De verkar stå kvar, och det var väl oklart om det bodde några människor där. Men det lyste i alla fall i två hjulstakar. Ja. Så att det är ett väldigt grävande här. Och även då på andra sidan Myckelbyvägen där. Snösveden och Solsveden heter det där. Och det är mot sjön Amungen där. Och Setras träindustri och så. Det ligger ett reningsverk där också. Där fortsätter man. Man har redan tidigare grävt och anslutit villaägare. Och där fortsätter man och gräver. Så att det är ett väldigt grävande i markerna där. Det är alltså Telia och deras entreprenörer, det är väl Skanova kanske, som då gräver enorma mängder med fiberkablar och ansluter ett mycket stort antal villor i Långsötan. Enligt uppgift ska Telia fortsätta fram till januari månad innan man avslutas där. Så att i januari ska Telia slutföra sina omfattande grävningar här. Man har hållit på i flera år faktiskt där. Och även på andra sidan mycket över vägen har jag faktiskt sett villaägare som har den här små skylten. Jag får också fiber från Hedemora Energi. I det här fallet så är det då Telia eller Skanova som håller på gräver. Och det är ett stort antal villor. Ja, det här är skylten för Klostergatan vid korsningen till mycket med vägen han åkt ner i marken där. Och sen var det hiskliga mängder med skräp också. Men det är ju långt ner i de här vattenfyllda dikerna. Jag sjönk ju ner med kängan i ett dike där och blev alldeles blöt faktiskt om själva strumpan. Vi funderar över hur vi på bästa sätt ska lösa det. Så tyvärr så kunde jag inte komma ner i de där dikerna. För skräpet låg alltså nere i diken som var fyllda med massa vatten. Och då blir man ju alldeles blöt om strumporna, vilket jag redan blev faktiskt där. Så tyvärr så... Det som låg lite högre upp och så. Och sen passerar man också då där Solhems... Eller Solgården låg faktiskt tidigare. Och efter många herrans år, ja... Jag höll på i 7 år faktiskt, men till slut så revs det av kommunen och fastighetsägaren fick en räkning på 1 miljon tror jag nästan där. Och det är svårt att fatta faktiskt att det har legat där. Det var ju källare också där. Så. Ja, det var ju byggt som hotell från början och så. Och sen blev det ombyggt då med vanliga lägenheter och sen så hade man då butiker också i nedre plan. Det var alltså då en mindre ICA-butik till vänster och till höger fanns en radio. Och tv-affär kan man se på en gammal svartvit bild. Möjligtvis från slutet på 60-talet eller kanske början på 70-talet. Då var det parkering utanför på andra sidan där. Så att det var en ICA-butik och en radio och tv-affär faktiskt. Och så var det lägenheter ovanför. Men från början var Solgården byggd som hotell. Hotell Solgården. Och det var ett förskräckligt grävande överallt. Så att det är ju så. De måste ju gräva ut med vägarna. Och man kan ju också se att de gräver ju på själva villatomten då också, ända fram till där sitter det skåp utanför husen som den här fiberkabeln ska ansluta till då. Och det här ska enligt uppgift pågå, enligt Hedemora kommun så ska det pågå fram till januari månad. Det grävs väldigt mycket i Långsyttan har kommunen skrivit och det ska pågå fram till januari månad då och det är Telia som håller på här, eller Skanova, och ansluter sina kunder till Hedemora stadsnät. Och enligt den här tidningen jag fick som handlar om de här internetanslutningarna så är det så att Telenor och bredbandsbolaget då har helt enkelt gått samman. Det framgår ju inte namnet där, utan det är väl då så att Telenor ingår i bredbandsbolaget. Så att Telenor finns inte kvar längre, utan de är en del av bredbandsbolaget. Vi hade ju Alltele här. Och de gick ihop med 3 stycken norrländska IT-företag och heter numera A3. Det här är ganska vanligt faktiskt att man går samman helt enkelt i den här tuffa konkurrensen där. Telenor har gått samman med bredbandsbolaget. Så att... De har inte bytt namn, utan Telenor finns inte längre. De är en del av bredbandsbolaget helt enkelt. Och jag hade ju då bredbandsbolaget i många år. På Sleipnergatan i Märsta, och jag har ett minne av det. Jag har nämligen en digital box här. Och den är värd 3000 kronor. Man har ju sådana här programkort då. 55 kanaler. Det står ju bredbandsbolaget på den. Den är ju min också där. Jag hade ju bredbandsbolaget i många år. Och nu har då Telenor också blivit en del av bredbandsbolaget här. Men i januari månad i alla fall så ska Telia slutföra sina sista grävningar. Och man har även varit ute på Myckelbevägen också delvis och grävt faktiskt där. Och lagt på grus efter, så att det är ju så att under nästa år under våren och sommaren 2019 så är det ju ett stort antal områden här i Långsötan där man efter omfattande grävningsarbeten, dels från Telia för fibergrävningar och även dels från Hedemora Energi som har grävt också här och håller på underhåll av vatten, avloppsledningar och byte av elledningar. Så det kommer bli ett omfattande beläggningsarbete här under nästa år i olika områden i Långsötan. Man måste alltså lägga stora mängder asfalt här och täcka över de här områdena som dels Telia, eller kanske Skanova är det, som är dotterbolaget där, och Hedemora Energi har grävt upp. Det är både fibergrävningar och underhåll av vatten, avlopp och el, byte av elledningar. Och det framgår av Hedemora kommun. Man återställer ju så att säga med grus och så, sten och grus på platsen där man har grävt. Men beläggningsarbetena kommer att ske först under våren och sommaren 2019. Man måste ju lägga tillbaka asfalten. Det är ingenting som man kan göra nu, för att arbetena måste slutföras också där. Och sen kommer ju en kall vinter. Man lägger ju inte asfalt på vintern där. Så det kommer bli omfattande beläggningsarbeten av asfalt här under nästa år. Ja, efter vintern där. Under våren och så, sommaren 2019. Men alltså, jag fick syn på den där skylten faktiskt där, som det ska stå Klostergatan på. Men den har åkt i backen faktiskt där. Jag ska väl ta via den C-datorn här och gå in på den här. Webbmailen här och kontakta Matilda Larsson på Hedemora kommun. Matilda Larsson på Hedemora kommun där om den här skylten, Klostergatan. Det kanske är vägföreningen som sköter det, men det får ju gå via kommunen helt enkelt där. Ja, skylten som det står Klostergatan på. Jag tömde alltså stora mängder skräp. Dels i en papperskorg och sen två gånger i en sopbehållare ut med Klostergatan. Och två gånger tömde jag stora mängder skräp vid en sopbehållare ut med Polhemsgatan där Hedemora bostäder har två fastigheter med loftgångar. Det är sant att det finns så att säga mer skräp i områdena, men merparten, alltså det allra mesta av skräpet har jag systematiskt rensat bort. Dock finns det vissa områden med lite mindre skräp som inte av olika skäl kunde tas bort. Så att en 80-90% av skräpet här i de här områdena där jag har varit har rensats bort och slängts i sophållare och i papperskorgar idag. Men att plocka 100% av skräpet, det är ju faktiskt nästan omöjligt. Det är så här små skräp och det ligger djupt inne i buskar och så. Eller nere i djupa diken som är fyllda med vatten och så vidare. Men ungefär 80-90% av skräpet som jag har sett där jag har rört mig idag har slängts och tagits bort från själva, man säger då, markytan i alla fall där. Mindre hopp för framtiden, så är det ju lättare att se det som är möjligt att försörja sig. Hemlöshet för de ensamkommande. Det var någonting med Svegot också där. De hade råkat ut för någon, ja, de hade blivit stoppade på något vis på Tjob. Vi får väl se vad det kan vara. De kunde inte sända live på Tjob och så. Så att det här tog verkligen på mina krafter och till och med hem här fick jag. I påsen, sån här pizzapåsen, ni vet. Och lite andra påsar fick jag med småskräp hem faktiskt, blött och med blöta blad. Det fastnar på mina förpackningar också från själva ICA-butiken där. Så som man fick skölja av där i slasken och ta reda på de där blöta bladen och så, det här. Blöta blad och småskräp som ska slängas också där. Det var länge sedan jag var till Lappes där. Jag såg att de hade öppnat klockan 11 där. Pizza calzone, eller calzone special där med två pizzasallad. Och det märkliga var att han helt enkelt där tog mitt visakort och höll bara emot själva kortläsaren. Och på så sätt drog hela beloppet på en gång. Man ska kunna göra det faktiskt när också vi gick där. Vid kassan, att man håller visakortet emot själva kortläsaren på något vis. Jag har inte testat riktigt hur det går till där. Exakt hur man gör, men det var så det gick till i alla fall. Han höll bara visakortet mot själva kortläsaren, så drogs beloppet. Och det har ju absolut minskat med kunder. Och det har jag sett efter att Autocompo försvann här med 180 anställda så här. Så att det hade man ju precis öppnat klockan 11, så att det var ju några kunder. Sen kom det ju då, när jag gick ut, så kom det några ytterligare på någon firma, och sen dyker det väl upp vart efter och så. Så att man, det är inte som det var 2014 alls faktiskt där. Nej. Det var 80-90% av borden som var belagda där vid 11-12 tiden med kunder från firmer och så. Och en del från Autocompo stålverk då, som också käkade lunch på Abbes restaurang. Så att det har ju minskat ner. Och jag minns att Abbe då, som kom från Syrien och vill bo här, och han hade uttalat sig att när Autocompo lägger ner, då blir det dött i Långsötan. Ja, man har ju kunder, men jag säger att det har ju minskat ner kraftigt. Det är inte 80-90% av borden som är belagda med kunder. Men det är klart, det droppar in vart efter. De hade ju precis öppnat också där. Så att det kommer ju lite längre fram på dagen också med kunder och så. Men ändå, det har ju klart minskat ner. Gatuköket har ännu färre kunder, så att det är väldigt dött och ödsligt här. Det mesta man ser här, det är bara bilar. Ja, och så mycket människor ser man ju inte. De är osynliga, och det mesta man ser är bilar och bara bilar och ännu mera bilar och ännu mera bilar och bilar och ännu mera bilar. Och, ja, någon människa som rör på sig. Ja, det är bilar och bilar och ännu mera bilar och bilar och bilar och ännu mera bilar, och inte en människa ser man. Jag var nere i Solsveden och Snösveden. Jag såg en enda människa som var ute och gick vid sina ben. Och de här villorna och sånt, där såg jag inte en levande människa. Ja, det var bilar som står utanför. Men människor ser man aldrig, så att det är helt dött där. Det är som en kyrkogård. Och det grävs överallt. Ut med vägarna och in på tomten, och ska de gräva och hålla på till januari där. Och skräpigt värre, det där var ju förskräckligt med plast och grejer, och äckligt är det, blött och ja, blev blöt av vantar och allt, och fick med mig skräp hem och så. Det var förskräckligt vad skräp det var idag. Och ändå får man inte bort allt, utan det ligger ännu mer skräp. Men ja, av det skräpet kunde jag se så fick jag väl bort en 80-90%. Men 100% av skräpet fick jag inte bort, för det låg inne i buskar och nere i djupa, blöta diken där. Jag var faktiskt ute i flera timmar här och slängde in papperskorg. Och två gånger tömde jag stora mängder skräp i en sopbehållare på sidan på Klostergatan. Och två gånger slängde jag stora mängder skräp i en sopbehållare på Polhemsgatan. Det här är områdena Långsötan är inte mycket vara normalt sett där. Och på andra sidan mycket bevägen är man ju kanske ja, en eller två, kanske tre gånger på sommaren och cyklar omkring och så. Men jag var ju i alla fall i det där på andra sidan mycket i vägen och det greps ju förskräckligt. Man fortsätter ju gräva där. Och det ska ju tydligen pågå då fram till januari månad. Jag ska ta, skicka e-post till kommunen här så att jag får återkomma där så jag kan koncentrera mig på det. Matilda Larsson på kommun där. Skylten Klostergatan, korsningen mycket bevägen, ligger på marken. Själva skylten där och ner. Ja, det är ingen som bryr sig, det är bara jag här. Det finns inte människor som bryr sig om någonting i Långsuttan. Nej, det är bara jag som plockar skräp. Men Jag tycker man kan hålla på med det i alla fall. Och det var gott med en pizza calzone även första gången på länge och så. Jo, antalet kunder på Abbes restaurang har definitivt minskat ner. Det är ingen tvekan om den saken faktiskt. Jag har minskat ner kraftigt det, med kunderna. Så det är väl tveksamt och det går ihop med lönsamheten här. Men sen tillkommer ju 60 jobb också här om 3 år typ. Setra där ska bygga upp på Autokoppens gamla område, så att det kan ju hända att några av dem är 60-tal anställda kanske vill checka oss upp en sestra. Så här kanske kan få en liten ökning också nu, men det har ju helt enkelt, det har att göra med minskningen av kunder, det har att göra med Autokoppens nedläggningar som skedde 2014. Så det är klart färre kunder. Jag bara konstatera. Det var inte igår som jag checkade calzone special faktiskt där. Men som sagt, man ska kunna göra det på ICA också, hålla visa kortet mot själva kortläsaren. Då ska beloppet dras. Jag har inte testat det faktiskt, men det ska kunna fungera där. Och vi har den 4 december här också då. En tisdag, det var kanske lite lätt regn här på slutet bara. När jag var nästan hemma. Då kom det lite lättare sträck. Jag tror det blir lite halvklart väder imorgon här. Uppehåll och lite växande molnighet och så. Så att... Ja, jag får nog ta det lite lugnare nu faktiskt och så, men nu har jag rensat upp enorma mängder skräp, så att jag är ju verkligen slut och så. Det var mycket mer än jag hade kunnat där. Och när det är skräp inne i buskarna där, så är det svårt att komma åt. Det är en massa grenar i vägen och så. Och sen var det också skräp ut med dikerna. Så det var vatten i dikerna. Började splöt om struppan där. Så att det andra skrepet fick vara, det var nere i dikerna som var blött. Så det går inte att rensa upp 100% av skrepet, utan man får kämpa för att få bort den 90% av skräpet, men 100% av skräpet är det. Det går helt enkelt inte att få bort, för att det är helt enkelt såna enorma mängder med skräp här. Allt ifrån små skräp, och det är, du ser att fimpar och snusdoser och plåtburkar och plastflaskor, och det är småplast och det är allt möjligt skräp som ligger överallt här. Pappersbitar, allt är blött och mycket besvärligt det här. Ja, det är helt otroligt vad det är. Vad besvärligt det här. Får mindre stöd i den här undersökningen jämfört med valet. Det är Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men det berodde också på att jag rörde mig i ett område som jag ju normalt sett inte brukar vara i. Ja, delvis i alla fall. Härifrån till ICA-butiken är ju ett område som jag brukar ju röra mig i. Men sen där mellan ICA-butiken och Polhemsgatan fick jag rensa upp en massa skräp, och det fanns ju ännu mer skräp faktiskt som inte togs bort typ in i buskar och så. Och sen från Polhemsgatan och Kullerbacken, och från Kullerbacken till Myckelbyvägen, och från Myckelbyvägen in i på andra sidan Myckelbyvägen då, men också en del av Långsutan här som heter Snösveden och Solsveden, då heter det. Den ligger Setra industri, träindustri ligger där det blir mycket Andungen och reningsverket ligger också där. Och det var några hiskliga mängder där av skräp och så, både större och mindre, så att det var väldigt besvärligt och så. Men nu blev det faktiskt upprensat då, även i ett område där jag inte brukar vara normalt sett. Jag brukar inte röra mig så mycket i, framförallt inte på andra sidan mycket med vägen och snösveden och solsveden. Och det grävs ju någonting hiskligt mycket här. Telia, eller Skanova, med fiber där, ska ansluta sig till Hedemora stadsnät. Och det ska pågå fram till januari månad som sagt var. Här får man kämpa hårt för att få bort den 80-90% av skräpet. Man hittar en bilfälg och annat där. Och 100% av skräpet kan man helt enkelt inte få bort, för att det kan ligga nere i djupa, blöta diken. Och då blir man alldeles blöt om strumpor och så. Så att man får bort en hel del, men ändå inte allt då. Och hur man än kämpar och spanar, och ibland får man kliva upp på höga höjder och så, besvärligt. Murar och skyddsräcken på länsväg 270 och så, för att få bort. Men hur man än kämpar här så är det gigantiska mängder med skräp, och det spelar ingen roll hur mycket man plockar, det finns ännu mer skräp att plocka. Så att jag tvingas att begränsa mig helt enkelt. Jag kan helt enkelt inte få bort det. Jag kan helt enkelt inte få bort 100% av skräpet i Långsutan. Men jag kan åtminstone rensa upp väldigt mycket faktiskt. Så att jag kan ju se att ytorna blir ju bättre. Jag kan missa något också. Och en del blir kvar också där. Men stora mängder skräp försvinner också här. Och verkligen mycket försvann här idag. På kanal 5 här från Stockholm så har ordningsvakterna kommit på några klottrare, tror jag. Alltså de har gripet här. De har klottrat på murar och liknande. Graffiti och så. Så att de anmäls ju för skadegörelse då. Ja, det är ju polisen som sköter den här biten. Rubriceras som skadegörelse. Här ser man från Stockholm här. Det är hisklig massa människor. Stationer som är fullproppade med människor. Jag brukar säga att man ser Långsuttan som rör på sig, det är inte människor. Det som åker omkring och rör på sig i Långsuttan, det är bilar. Ja. På gummihjul. Bilar och bilar och åter bilar. Det är någon fet negress också som är bosatt i Långsuttan, kan jag säga. Hon handlar på ICA där. Ja, några enstaka människor ser man ju visserligen, men borta i snösveden och solsveden på andra sidan mycket bevägen, där såg jag en enda människa som var ute och gick med sina ben. Och i alla dessa villor som är där, står det en massa bilar. Så tittar man om man kan se någon människa och så, men det gör man inte, utan man ser bara, ja, det står bilar utanför de här vinterna, men man ser inga människor helt enkelt. Och det mesta som rör sig i Långsuttan är inga människor som rör på sig, utan det är bilar och bilar och ännu mera bilar. Och det är klart att Abbes restaurang ju precis hade öppnat där vid 11, så att, men det tillkommer ju lite kunder under under dagen och sånt, så att, men det har ju, det har kraftigt minskat med kunderna efter att Autokompo lade ner ståltillverkningen 2014. De hade 180 anställda och en hel del av dem käkade sin lunch faktiskt på Abbes restaurang. Ja, så att det drabbade hans verksamhet och omsättningen har ju minskat ner faktiskt där. Jag ska säga att det var ju tidigare en Konsumlokal. Och sen delade man upp då med en vägg senare. Och så att det blev Irens kläder. Men från början så var det Konsum som hade hela utrymmet. Det som idag är uppdelat mellan Appels restaurang och Irens kläder. Jag tror den här tanten har öppet en eller två gånger i veckan. Och det är väldigt dött och bönsligt här i Långsötan och så. Man ser inte mycket människor och så. Det är lugnt och tryggt här. Det är det. Och det grävs någonting helt otroligt här. Det är trasiga gator och Hedemar Energi håller på och gräver underhåll av vatten och avloppsledningar, byte av elledningar. Telia eller Skanova där som ett dotterbolaget gräver, eller fortsätter gräver med fiber här. Och nästa vår och sommar kommer att ske ett stort antal beläggningsarbeten. Man måste återställa asfalten. Det är ingenting som kan göras nu eftersom vi har en vinter som är annan. Det måste återställas då under våren och sommaren 2019. Det här kunde man läsa också på Hedemora kommuns hemsida. Nej, mycket människor ser man inte i Långsuttan, utan det är bilar man ser och ännu mer bilar. Ja, någon enstaka människa kanske man ser, men det är inte speciellt mycket, nej. Väldigt lite människor och så, och få. Man ser väldigt lite människor och väldigt få människor där. Ja, vad ska man säga? Så här kan man ju inte hålla på varenda dag, det går ju inte. Jag är ju helt trött. Och det här gör jag ju helt frivilligt naturligtvis. Det är ju inte någonting som man får betalt för alls. Och det beror ju på helt enkelt att det finns ju inte någon annan människa här som bryr sig överhuvudtaget om skräpet, och det finns inte någon som plockar någon skräp. Det är ingenting man ser överhuvudtaget, och det finns ingen som har arbetskläder på sig och plockar skräp. Nu hade jag min gamla S-jacka på mig där från Stockholm, men det här är någonting som jag gör helt frivilligt faktiskt och så. Jag bryr mig inte om ifall det är någon som stirrar på mig och tycker att det ser konstigt ut. Jag tycker det är bra att man rensar upp helt enkelt där. Eftersom ingen annan, det finns ingen annan som gör detta. Det är ju vägföreningen som enligt kommunen får pengar för att sköta städningen av Långsuttans gator. Vilket man inte alls gör. Och man ska också sköta underhållet av gatorna i Långsuttan, vilket också fungerar mycket dåligt där. Det finns många ställen där asfalten är kaputt och trasig där, och det finns ingen som bryr sig, och det finns ingen som lagar den där asfalten. Det är fruktansvärt, det är skräpigt där. De har ju bytt ut en del gatskyltar, men fortfarande finns det gatskyltar som är så smutsiga här så man ser inte var det står ens. Ja, de är så svarta och smutsiga, de här gatskyltarna, så att man ser alltså inte vad det står på dem överhuvudtaget. Och det är ingen som bryr sig. Och det ligger ju skräp precis överallt. Jag har ju tvungen att rensa upp i en backe här till exempel. Det har inte varit på länge. Och det var precis överallt var det skräp helt enkelt. Hur man än vred på huvudet så såg jag skräp precis överallt. Ja, helt otroligt. Det spelar ingen roll hur mycket man köper på. Det ligger skräp ändå alltså, som man inte har tid eller lust att hålla på och plocka, för då kommer man aldrig hem någon jäkla gång. Så att man får ju sätta en gräns liksom för, ja, nu får det räcka helt enkelt där. Jag ser på TV där, Farsa strandstation, det är väl Magerlundsvägen som går där då. Jag kan säga att den stationen hette Södertörns villastad från början. Och hade stationschef och, eller stins och grejer, lastkajer och så. Den byggdes ju upp, den där stationen sen. Det var en station som låg ut med Nynäsbanan där. Men det finns ingen annan som plockar skräp, och det gör jag ju då frivilligt för att det ska åtminstone se lite bättre ut där. Sen har man ju också bytt ut en del gatuskyltar här faktiskt med årens lopp. Men dock inte alla. Så det finns en del skyltar som är väldigt slitna och smutsiga. Men man har också, ska jag ju säga, vägföreningen har ju också bytt ut en del skyltar här. Vi vill också byta mot nya, fräscha skyltar. Så det har ju skett en viss, ett visst byte av gatuskyltar till helt nya. Samtidigt som det fortfarande finns skyltar som är smutsiga och fula och trasiga, så att man inte kan se helt enkelt vad det står på de där skyltarna. Och idag upptäckte jag att skylten för Klostergatan i korsningen till Myckelbevägen har havererat och av okänd anledning ligger på marken helt enkelt där. Och det var en större insats från min sida med att försöka få bort så mycket skräp som möjligt från olika delar av Långsuttan. Jag till och med fick hem lite småskräp här, blött, i mina påsar och på de här förpackningen också från ICA där, så hade det fastnat lite blött småskräp med blöta blad som jag fick skälja av i köksslasken då. Ja, det var någonting med Svegot där, de hade blivit stoppade tror jag på Youtube. De fick inte sända live på Youtube tror jag. Vi får väl se om vad det kan handla om. Jag råkade titta lite grann där i mobilen. Och som jag har sagt så ingår väl inte Björn Björkqvist i Svegot längre. Hans namn syns inte på artiklarna och han hörs och syns ju inte längre i de här programmen. Så han verkar ha lämnat Svegot. Han har en egen kanal också på. På Youtube. Jag vet inte av ensamkommande barn. Men flera remissinstanser var kritiska, bland annat... Fyfyfa. Ja, Centerpartiet uteslöt väl en person i Uppsala där. Han hade åsikter om det här med ja, migrationen och så. Så att han fick inte vara med längre. Men jag orkar inte ta upp här. Mobilen höll på att ladda ur faktiskt. Då. Nu är jag avstängd här då. Jag håller på att ladda upp. På väldigt låga värden, så att den kan jag inte använda alls faktiskt. Den måste få ladda sig nu under några timmar. Och som sagt, Telenor har gått samman med bredbandsbolaget. Och det är hård konkurrens också, så att man förstår ju att de här IT-företagen och så går ihop. Så att de blir starkare. Jag nämnde ju Altele där som har gått ihop med Rättsmedicinalverket med sin bedömning, och enligt verket är bredbandsbolaget, det faller i allvarlig brottslighet. I ett yttrande till Örebro tingsrätt så skriver verket att Eklund varken har tagit till sig av behandlingen mot sexualbrottslighet eller insett sin egen problematik. Anders Eklund har suttit 10 år i fängelse, dömd bland annat för mordet på 10-åriga Engla Höglund i Stjärnsund 2008. Idag sker en manifestation i Falun mot mäns våld mot kvinnor. Totalt kommer 106 marschaller att tändas utanför Dalarnas museum. Och det här, det ska representera de lika många fallen av våld i nära relationer som skett i kommunen under 2017. Vi har Ann-Louise Larsson från organisationen Sonta som arrangerar den här manifestationen om just den här siffran. Jag tycker att det är en fruktansvärd siffra, och man förstår förstås att det är ett mörkertal det här. Det är många, många fler kvinnor som säkert inte... Jag kan nämna här afghanska, ett helt gäng med afghanska våldtäktsmän. De är 7 stycken tror jag. Den äldsta är 38 då, som i Finland, alltså i Finland, enligt Twitterflödet, systematiskt har våldtagit då en 10-årig flicka i Finland. Och de är på väg att dömas, tror jag. Och man har då publicerat namnen på de här personerna som sexuellt har utnyttjat systematiskt en 10-årig flicka. Nu vet jag inte om det här är en finsk flicka eller om hon är en invandrarflicka. Och den här lilla flickans liv är ju fullständigt förstört. Hon är ju helt förstörd helt enkelt där. Och kan ju aldrig bli en riktig människa igen i livet där. Utan hon måste ju, ja, ha ett skyddat boende och så att säga flytta och ha kontakt med psykologer och liknande där resten av sitt liv. Kanske gå på lugnande tabletter och så. Så att det är förskräckligt faktiskt då. Och många av dem har... Det här är ju skett då i Finland när jag såg ett Twitterflöde. Vi kan inte använda mobilen alls här. Den håller på att ladda upp från väldigt låga värden här. Och jag ser på kanal 5 också, så åker de här ordningsvakterna som arbetar för SL där på nya uppdrag. Ganska spännande faktiskt. Och det kan jag gärna titta på här i Långsutan. Jag har inte... Jo, jag har sett någon sån här vaktbolagsbil som åker in på era stillsområde kanske. Vi har ju bara ett stålverk kvar här med 100 anställda bara. Så att det är väl instängslat och så. Men i övrigt är det väldigt lugnt här och så. Vi har inga polisbilar och vaktbolag och ambulanser och brandbilar och så. Och Valsta kommer ju få bevakningskameror och så. Det var där jag bodde tidigare. Och vi tog upp igår också från Sleipnergatan och så. Jag bodde där faktiskt i 16 år i miljonprogrammet där. På Sleipnergatan 50 på 6 trappor där. Så det hände mycket de 16 åren och så. Det var mord då. Ja, det var en senare i huset. Han blev skjuten i benet och så. Och sen på kvällstid var det dubbla vaktpatruller som kom i områdena där. På Sleipnergatan. Det var bråk i lägenheter och så. Och sen kom ibland också då polisbilar. Och ganska vanligt också förresten med ambulanser och även brandbilar och så. Jag minns för länge sedan så var det ett brand i källaren där. Jag hade bara en säck med flaskor och burkar, men grannens tv hade smält faktiskt. Och det var ju då kraftig rökutveckling i trapphuset där. Och det började tränga in också genom dörren. Och sen på gårdsidan var det fruktansvärd rökutveckling. Så att det var en anlagd brand där. Och sen var det ju också skadegörelse. Ja, det var skadegörelse minns jag. För att vi hade ju en port också ut till gården på Sleipnergatan. Och där var det... Många gånger som det var någon idiot där som slängde en stor sten genom den här sidorutan och krossade det sidofönstret på sidan av själva porten där. Och även i grannhuset hade man krossat också sidoglasrutan och till gårdsportarna. Och sen var det också skadegörelse också in i trapphusen med klotter faktiskt där och så. Så det var ganska vanligt det där. Det låg stora stenbumlingar där. Så att Valstaområdet är inte bra att bo i faktiskt och så. Det är inte alls tryggt och så. Det är ett otryggt område. När Matilda Brink-Larsen såg hemlösheten vintern 2017 sa hon upp sig från jobbet som gruppchef på det kommunala boendet för ensamkommande och drog igång frivilligorganisationen Agape. Syftet var att mobilisera sig kring gruppen och erbjuda stödinsatser, men också att få fram sängplatser till de som var hemlösa. Och hemlösheten har under våren och sommaren i år blivit ännu mer akut eftersom en del ensamkommande helt mist rätten till boende både hos Migrationsverket och kommunerna. Det handlar om den grupp som fått avslag på sina asylansökningar i alla instanser men fortfarande ska prövas gentemot den tillfälliga gymnasielagen. Idag har Agape runt 500 sängplatser i Göteborg, hemma hos frivilliga familjer och på 15 olika boende i kyrkolokaler. Men de som är inne i ett missbruk får inte bo i Agapes boende. Det är för svårt för ideella krafter att hantera missbrukare i kollektiva boenden, säger Matilda Brink-Larsen. Och hon är orolig för den här gruppen. Dels så kommer vi ha oerhört mycket ungdomar som har gett upp och som går omkring som små tickande bomber och som du och jag möter när vi är nere på stan och som har förlorat respekten för sig själv och i och med det också respekten för andra. De ser heller ingen framtid och någonstans där så blir det farligt. Därför att antingen så kommer de skada sig själv eller skada samhället. Och reporter i Göteborg var Johanna Sjövall och Karin Virenhed. Här i studion har vi med oss Åsa Furén Thulin, chef för sektionen socialtjänst på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Välkommen till studiet. Tack. Vad säger du om det du hörde här i reportaget? Jag känner igen det. Det var någonting som när handläggningstiderna drog ut så på tiden att SKL... Nu då, med min göteborgsdialekt. Det blev ju helt galet. Svenska är hyggligt och så var det dags för bröllop och framför prästen då så säger han och nu tar jag dig till min extra hustru. Numret till kvällspasset är 099 110. Migrationsminister Helene Fritzon och även andra företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men alla har tackat nej. Det här handlar ju om förändringar i ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande som förändringen skedde 2016 då. Och som vi hörde i reportaget blev den nya grundprincipen att personer hänvisas till Migrationsverkets boende för vuxna den dagen de fyller 18 år. Tidigare hade kommunerna fått ekonomisk ersättning för de ensamkommande fram till de fyllt 21. Och SKL, ni från SKL har ju varit kritiska mot hur den här förändringen har gått till. Åsa Furén Thulin, vad är problemet egentligen? Ja, 1 juli 2017 så trädde den i kraft, lagstiftningen. Och dagen före faktiskt så kom det ett pressmeddelande som talade om då att vi skulle få en tillfällig ersättning till kommunerna som skulle kunna kompensera det här på något sätt. Då. Och då hade kommunerna fått information om det här långt innan och de har gjort ett jätteomställningsarbete, ett fantastiskt jobb, för då går man ju ner med 60-30% på de yngre barnen och 60% på de äldre barnen, att man minskar kostnaderna så. Så man går alltså från att ha HVB-hem till att gå mot stödboenden, man säger upp personal och sen så kommer det här dagen före som lagen eller ersättningssystemet träder i kraft då. Och då ska man ju veta att kommunerna, de har ju någonting som kallas i kommunallagen en likställighetsprincip. Så bara för att regeringen betalar ut en liten summa pengar, den kan låta stor i många öron, men den här summan pengar, den betalas ut och det endast 3 gånger tror jag det var. Och räknar man ihop hela summan så skulle det räcka för de här 8300 barnen eller ungdomarna, eller unga vuxna kan man säga, och idag är de ännu fler, ungefär i 4 månader. Så det var så himla lätt för kommunerna, dels utifrån likställighetsprincipen och dels utifrån att hur ska vi hantera detta just nu. Men de här extra pengarna som har kommit från regeringen i flera omgångar, specifikt för den här frågan, det har inte det varit till hjälp för kommunerna? Både och skulle jag vilja säga. Alltså många, precis som Matilda beskriver här, har jobbat med frivilliga organisationer och det är ju, de har gjort ett fantastiskt jobb i delburen verksamhet i det här. Men återigen så är det ju så att kommunerna behöver planeringsförutsättningar och om det här bidraget räcker väldigt kort tid så behöver man ju ändå vara tydlig med att det är Migrationsverket som har det huvudsakliga ansvaret. Och när de är 18 år och inte har någon LVU-grund och ska stanna kvar i kommunen, för man kan också ha fått problem innan man fyller 18 år, då flyttar de över till Migrationsverket och så ser systemet ut. Och Migrationsverket pekar då istället på kommunernas ansvar i det här, att ordna boende om inte personen klarar av att flytta vid 18 års ålder. Vad säger du om det? Jag tycker att det är rent ut sagt att dumpa ett problem på kommunerna från statens sida. För i ersättningssystemet så är det tydligt och klart hur det ser ut. Man ska lämna över ungdomarna när de är 18 år om de inte har LVU-grundande skäl. Sen har ju de hamnat mellan stolarna på det här viset. Man får ingen ersättning för missbruksbehandling. Det är bara hälso- och sjukvården som har inskrivit i sin lagstiftning att vård som inte kan anstå, att de kan få det inom hälso- och sjukvården, landstingsdriven hälso- och sjukvård då. Och när det gäller kommunerna så är det oerhört otydligt vem som har ansvar för vad. Och det här tycker inte jag är okej. Vare sig för de ungdomar som faktiskt är här i landet och nu har fått en jättekatt och en andra jättekattskandidater finns att beskåda på kvällspasset i P4s Instagram. Tyvärr ser jag att det är vissa som har kommenterat att det här verkar vara djurplågeri och har en sån stor katt. Men det varken tror eller hoppas jag att det är, för de flesta av deltagarna i den här undersökningen är av rasen Maine Coon, som enligt vad vi har kunnat läsa oss till blir kärstor utan ö. Som hur som helst, så ta gärna en titt. Nu tillbaks till felsägningarna. Mats han skriver till oss att han och hans fru har ett gemensamt intresse för bilar och att de nyss hade renoverat en bil ihop när de åkte på semester till Cypern. Där träffar de ett trevligt engelskt par som frågade vad de brukade göra på fritiden. Och då svarar frun: "We are screwing a lot." Och det är inte så konstigt att man svarar så om det är nu det man gör på fritiden står och skruvar på bilar. Det är bara det att screwing har en helt annan och betydligt mer intim betydelse på engelska. Enligt Mats såg det engelska paret väldigt chockerade ut, och det kan man ju förstå. Vad vi gör på fritiden? Jo, vi brukar ligga med varandra väldigt mycket. God kväll och varmt välkommen in i programmet, Kiki. Ja, men hej, hej. Är det en härlig eller förfärlig felsägning vi kommer att få höra om nu? Ja, det beror på vem som tolkar den. Jag tycker den är härlig, för det är mitt barnbarn, en lite drygt 6-årig tjej som står för underhållningen, om man säger så. Och på vilket sätt underhöll barnbarnet? Jo, men det är hon är ju förnuftig och saklig och vetgivig, och så säger han: "Pappa, får jag störa dig lite?" Ja, säger hon, det är klart. Kan du onanera? Kan du onanera? Exakt, så säger hon. Ja, du kan ju föreställa dig hur han känner sig när hans lilla flicka frågar honom det. Ja, det är lite tidigt kanske att fråga en sån grej. Ja, så han frågar igen: vad kan jag, sa du? Och lika igen, sakligt så här: kan du onanera, pappa? Så då säger han tack och lov då att: hur menar du? Jo, så här, säger hon då: om du kastar upp 3 bollar i luften utan att tappa dem. Tänker jag lättat. Sen, du menar jonglera. Ja, men det är så svårt att säga, så jag säger onanera. Alltså, jag har aldrig ens tänkt på att de orden är lika förut. Men det är klart att menar man hör dem så här. Jonglera och onanera, det låter ju likadant när man är 6 år, såklart. Ja, i hennes fonologi så var det ju det. Så barnets mamma tillbringar ju hela helgen där med att verkligen få lilla flickan att säga att jonglera. Så att hon inte går till förskoleklass och säger att ja, alltså min pappa kan inte onanera. Det ligger inte riktigt i... Det är bra att man håller isär de begreppen, tror jag. I alla fall när man pratar utanför familjen. Ja, jag tycker det är ganska charmig i all sin oskuldsfullhet. Det håller jag verkligen med om, Kiki. Och du ska ha stort tack för att du bjöd på detta. Ja, ni är så duktiga. Det är ett trevligt program ni har. Då får jag tacka för att du hjälpte till att göra det. Ta hand om dig och hälsa familjen. Tack, det ska jag göra. Ha det gott. Hej då. Hej, Kiki. Och då anropar jag istället Ulla. Hallå, Ulla. Här är jag, Morgan. Det är Christer här idag. Det var Christer, okej, Christer. Ja, jag hoppas det går bra med. Det får gå. Det får gå, det är klart att det går jättebra. Du, är det en felsägning? Okej, gör det, Ulla. Kör. Det var min syster som satt på en buss i Stockholm, och en skolklass kom på dem. Och efter en stund så lämnade skolklassen bussen, och min syster fick se ett par glasögon och skrek till en medresenär, uppfattade hennes skrik och tog glasögon och rusade till utgången och lämnade dem, eller kastade dem, till mycket förvånad lärare. Och sen avgick bussen, och min syster upptäckte: nej, men det är ju mina glasögon som har lämnat ur fickan. Nej, så att hennes egna glasögon... Ja, det var hennes egna, men hon teg och var tyst, ja. Att det är kanske inte riktigt en felsägning, men det är definitivt en felkoppling i hjärnan. Ja, jag tycker den var klockren. Jag kan inte hjälpa det. Jag tycker det var så kul. Men tack och lov att det var bara läsglasögon. Det var inte den progressiva hon hade. Nej, men också så fint av din syster att ändå liksom, oj nej, nu har någon glömt sina glasögon. Jag måste agera snabbt. Hjälp, hjälp, hjälp. Och någon kommer och hjälper och kastar ut dem. Så här, nej, det är mina. Och läraren såg mycket förvånad ut, för han tänkte nog vem av mina flickor eller mina elever har glasögon. Men han tog emot dem och sen åkte bussen. Vad heter din syster, Ulla? Hon heter Anita Ros. Anita Ros? Jajamän. Då får jag hälsa så gott till Anita Ros, och tusen tack för att du bjöd på detta, Ulla. Tack, den är härlig. Ha en god kväll. Tack detsamma. Hej då, Ulla. Tack du. Hej då. Oj, det är väldigt vad det ringer här. Vad kul, jag anropar Lena också. God kväll, Lena. God kväll. Är det felsägning nu eller är det feltänk? Det är fel smsat, så är det ju rätt tänkt med fel skrivet, om man säger så. Vad var det som hände? Jo, vi var några fyra väninnor som, det här är alltså över 20 år sedan. Vi var fyra väninnor som åkte till Köpenhamn över en helg, och det här var ju på den gamla, ja det var väldigt trevligt, väldigt trevligt. Det var på den gamla goda mobiltelefonens tid. Jag har kvar den telefonen, en Nokia, och du vet på den tiden var det tre bokstäver på samma knapp. A, B, C var på en knapp. Man tryckte ett tryck för A, två för B och tre för T. Jag vet precis. Min styrfar har en sån fortfarande. Jag har sparat min. Så är vi där. Alltså tre bokstäver. Så ska jag bara säga från bakgrund att K, vänta nu ska vi se. K och vad blir det som var på samma? K, L. Ja, jag kan berätta historien i alla fall. Tre bokstäver på samma klass. Och när vi kom till Köpenhamn så var det någon som fick för sig att vi skulle gå till Christiania. Ja, men författaren, vi testade det. Så vi gick dit och vi gick in på en pub där. Och hade vi druckit en öl eller två, och så sa vi det. Vi kanske skulle smsa hem till våra familjer, gubbar och barn. Det är väl trevligt? Ja, det är väl trevligt. Och då skickade jag ett sms. Jag har tre barn och de var väl då mellan... Jag skulle tro mellan 9 och 16 i åldrarna. Den yngsta 9 och den äldsta 16. Och då skrev jag: hoppas ni har det bra. Vi har kuk. Jättekuk. För det skulle vara ett L där på slutet. Och det blev ett K. Så det var vad jag smsade till mina små barn då. Vi har jättekuk. Och jag fick fattar du? Hur tog de det? Jag fick ju omedelbart, jag skrev att vi var i Christiania också, och jag fick ju ganska snabbt ett sms tillbaks där det stod: snälla mamma, gå någon annanstans, var inte där, vi är oroliga för dig. Kan ni gå någon annanstans? Men kunde du svara dem att det bara var fel? Nej, jag fattade inte när de skrev det. Jag förstod inte varför de var så oroliga för det när jag fick det där svaret. För jag hade inte sett att jag hade skrivit fel. Ja, det är klart att man blir lite oroad när mamma hör av sig. Så jag är Christiana och jättekulk. Det är klart. Det är en del som talar för att vi har en regering i mitten på nästa vecka. Vilket inte är samma sak som att de politiska förhandlingarna är klara. Det är ganska komplicerade frågor, det är många frågor. De kommer säkert att kunna hålla på länge med det, men några principer måste ju vara klara för att Centern och Liberalerna ska acceptera dels att släppa fram Stefan Löfven och dels att den här budgeten ska vara möjlig och bli så som de har tänkt sig. Så att det är väl det man börjar med. Lite kort bara, vad tror du blir svårast att komma överens om det? Ja, jag skulle tro att Socialdemokraterna har allra svårast med migrationspolitiken. Det finns ju krav på familjeåterförening från alla de här tre parterna, och där är Socialdemokraterna rädda att det skulle gynna Sverigedemokraterna. Sen finns det ju ett speciellt problem för Stefan Löfven. Han måste vårda relationen med Vänsterpartiet för att bli framsläppt som statsminister. De kommer inte få med i förhandlingarna som vi hörde, men de behöver kunna visa att de har blivit lyssnade på, att de har fått någonting i den här processen också. Säger Ekots Thomas Rottberg. Idag så kom den stora undersökningen från SCB om vilket parti man skulle rösta på om det var val. Och i den så går Socialdemokraterna starkast framåt, medan Liberalerna tappar mest. Och skillnaden ökar mellan det rödgröna och det borgerliga blocket. Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm kommenterar partiets tillbakagång. Jag tror att det viktiga är att vi försöker få fram en lösning som kommer på lång sikt och i Sverige med liberal politik. Det är det som jag tror kommer att avgöra hur siffrorna blir framöver. Med 4,3% i mätningen, va? Tycker jag låter klokt, Lena. Tusen tack för att du bjöd på detta. Och ha det så bra på kommande semester och med familjen och alltihop. Ja, jag är precis på väg för att träffa en väninna för ett glas vin och bio. Ja, okej. Får vi se vad det blir för sms efter det. Tack ska du ha, Lena. Hej då. Tack själv. Tack. Hej då. Hej då. Lyssnat lite grann på P4 där. Det får man inte göra egentligen. Man vill ha ut det. Och kolla på femman här. Nu hör vi i direktsändningen. Vi får nog ta lite lugnt här. Och imorgon tror jag det blir halvklart vädertripp. Sol och så. Annars är det tydligen väldigt mycket nederbörd som kan komma närmaste tiden här. Men åtminstone imorgon onsdag ska det bli stabilt väder då. Sol eller halvklart väder där. Så vi ska ta ett lite grann norrut då. Och lite någon vandringstur då. Och röstinspelning och så. Och det blir mycket nederbörd för framöver. Men jag har ju tittat nu på onsdagen här och då ser det ut va sol och så. Det är lite halvklart. Och det var inte så mycket nederbörd här där. Lite grann på slutet så var det. Kom det lite regnstänk här. Så att det var någon större mängd. Och mobilen måste nu laddas vidare. Den var nere på 4% bara. Så att den är avstängd. Jag har kommit upp i 30% här. Så den kan vi inte alls använda. Nej, det är lugnt och tryggt här. Jag har bott 16 år i Vallsta. På Slänkegatan. Så det var polisbilar och vaktbolag och väldigt mycket vaktbolag där. Dubbla patruller och polisbilar och ambulanser och brandbilar och mord. Den senare i huset där blev skjuten i benet. Men han vägrade berätta för polisen vad som hade hänt. Han sa till mig att det är sånt som händer. Så. Men han satt i rullstol först och sen gick han med krycka och sen gick han kring och halta där, så jag tror han blev återställd. Det är lite oklart så att säga, varför han blev skjuten i benet där. Så att det har hänt mycket i Vallsta och överhuvudtaget så att säga Märstaområdet här på de här spåren. Jag minns att det var väl ett bord på Södergatan. Ja, sen hade vi också ett bord som sagt var på Slätegatan 40. Nu har tagit upp här. Det var en vacker kvinna från Syrien som hade någon frisörsalong. Eller jobbade där eller ägde den. Och hennes före detta var det där. De hade en son tillsammans. Hon hade försökt att få besöksförbud, men hon släppte in honom en söndag var det. Och han ströp henne med en elkontakt. Ja, det var väl en elledning. Han låste dörren också så att den här 11-åringen inte skulle kunna hjälpa sin mamma som förtvivlat skrek på hjälp. Hon ströps till döds där. Han var också från Syrien där han lyckades fly väldigt snabbt ner till Tyskland. Och jag såg ju bilder och så från Slätegatan där, 40-huset, den här vändplanen jag hade nedanför. Polisbilar då, han var efterlyst internationellt. Mordet skedde alltså på en söndag och sen på kommande lördag så lyckades ju tysk polis då gripa den här mannen, den här syrianske mannen, hennes för detta. Och hur hon kunde släppa in honom, det kan jag inte förstå. Men han blev sen då utlämnad till Sverige och döpte sen så småningom också då av Attunda tingsrätt i Sollentuna till livstidsfängelse. Mordet på Slätegatan 40. Men då hade jag ju redan flyttat till Långsötan här. Så det var ingenting som berörde mig här. Idag passerade jag faktiskt ett hus som har varit avspärrat länge där. Och där mördades faktiskt i Långsötan här Therese Palmqvist med yxa i källaren. Polisen har släppt avspärringen och det lyste två hjulstakar i fönstren där. I övrigt kunde jag inte se några människor och det stod en massa skrotbilar där som den här mördaren Björn Olsson samlade på. Han mäckade med bilar och plockade reservdelar och fixade bilar och fick in pengar där så han kunde köpa sitt knark och så. Ja, knark och alkohol och alla ett riktigt avskum faktiskt där, och han jagades av insatsstyrkan och så vidare. Och det är 6000 sidor att läsa i den här förundersökningen. Det var ett mord som skedde här i Långsötan. Vi kommer inte att ta upp något mer från den förundersökningen. Det är otäcka saker det här. Och jag kan bara konstatera att det lyste två hjulstakar i fönstren. Innan hade mot en kärring där som kackade dikerna och sen var det gubben som hade hängt sig. Och så skedde ett yxmord i källaren. Jag vet inte om det bor några människor där. Det var två hjulstakar som lyste. Jag såg att det är slut ut. Men det kan ju hända att det är någon som har tagit över huset och så. Han fick lite lägre straff än åklagaren ville. Men han fick väl ändå 16 år tror jag. Eller om det var 17 och så. Så att han ska sitta nu ett antal år på svenska anstalter och kosta en massa pengar. Den här norskättlingen Björn Olsson, en riktig dåre. Han syns på en bild, tatueringar, och han hade, jag tror han höll i en pistol riktad mot sitt eget huvud där och så. Ja, en riktig knarkare och fruktansvärt farlig person. Och den här, lite kortfattat då, Therese Palmqvist trodde att hon kunde få honom bort från drogerna och bli bättre människa. Men han var ju mycket farlig person. Och vid det tillfället hade han ju tagit ett baseballträ och gick ut på gården och slog sönder hennes bil och så. Så att hon var ju väldigt naiv där. Och det fanns ju folk i hennes närhet som hade varnat henne för den här Björn Olsson och så, att han var en farlig person och att hon absolut inte skulle ha överhuvudtaget alltså kontakt med den här Björn Olsson, och att det skulle kunna sluta mycket illa. Och hon var ju också inte riktigt normal faktiskt. Hon hade också sina psykiska problem och liknande. och det slutade i katastrof och han högg henne bakifrån med yxan där och hon hade retat upp honom. Han höll på hög red och han hade inte fått i sig någon knark så att då blev han ju vansinnig. Han sa det till polisen att hade han haft droger i kroppen så hade han varit lugn och fin. Men han hade sovit länge och inte fått i sig någon knark och sen sa hon någonting som retade upp honom så att han blev så aggressiv och så. Så han tog en yxa och ja. Så att det var ju fruktansvärt och vi kommer inte ta upp något mer om det. Det är cirka 6000 att läsa om mordet på Therese Palmqvist här som skedde 2016 tror jag. Sen tog det faktiskt ganska lång tid också då, innan polisen till slut med insatsstyrkan lyckades få tag på honom. Han höll sig undan ganska länge faktiskt. För att mordet var väl i november tror jag, 2016. Han greps ju först långt senare där någon gång på, ja, jag tror det var i mars månad 2017 som de lyckades gripa honom typ. Så att han höll sig undan ett antal månader faktiskt där innan till slut så. Han gömde sig i någon husvagn och så i någon skog där. Så att det var ju en stor polisinsats som med förstärkningsvapen så lyckades gripa honom till slut och så. Det var ju 6000 sidor att läsa men vi kommer inte att ta upp något mer om denna fruktansvärda händelse som skedde här i Långsötan. Både han och hon brukade ju faktiskt handla på ICA ibland och så, men jag minns inte om jag såg dem. Och polisen gjorde ju enormt med förhör. Man förhörde ju alltså ICA-personalen och man förhörde ju också brevbäraren och grannar och sånt som hade bott i området och av iakttagelser och så. Och där kan man ju säga att den här vedtraven, vedhögen som fanns utanför huset, det var ju vinter och ja, grannar som passerade utanför kunde ju då reagera på att den här vedhögen inte blev mindre. Utan att den var ju precis lika stor att de plötsligt märkte att det fanns inga människor i huset där längre. Ja, det stod lite bilar där, skrotbilar och så, men det fanns inga spår i snön heller efter bilar. Så att det verkar liksom, ja, det lyste någon lampa och så. Och de tyckte att det var märkligt faktiskt. Men det är 6000 sidor att läsa och det är en förskräcklig händelse som skedde här, alltså i lilla, lugna, trygga, vårt lugna, trygga Långsötan. Men det var ett tragiskt undantag faktiskt. Så att här finns ingenting att vara rädd för överhuvudtaget. Men det skedde i alla fall en tragisk händelse här som slutade med att Therese Palmqvist brutalt mördades med yxa i källaren. Jag passerade huset idag och polisens avspärrningar är nu faktiskt borta. Det var också två män som hade brutit den här avspärrningen som blev upptäckta faktiskt och som dömdes för det. Nu är avspärrningarna borta där och jag vet inte om det bor några människor i huset. Det lyste i alla fall ljusstakar. Så att det kan ju hända att det är några människor som tagit över det här huset. Gubben innan hade ju då hängt sig och en tant som bodde innan där hade ju kackat i dikerna så att det är ett märkligt hus det där. Men vi kommer inte att ta upp denna hemska händelse mera utan vi konstaterar att det hände här i Långsötan som sagt var så att det kan ju ske saker, även i den minsta lilla, lugnaste lilla by så kan det ske saker. Det hette Therese Palmqvist. De hade ju hyrt också kan jag säga uppe i Hinsötan där ett hus av någon som hette Morelius hade de hyrt en stuga. Men den här Björn Olsson han kom i bråk med några grannar där så att de blev ju överräkta då faktiskt och ja. Det är också mycket märkligt att de ju inte sov ihop där utan både i Hinsötan och det här huset så sov ju han på och övervåningen där och i det här huset hade han ju sovit på soffan där och inte i sovrummet och hon hade då sovit på golvet där. Alltså det är mycket märkligt det här. ja, det var väl nästan inget förhållande heller. Och de bråkade och hade sig, men det var ju mycket märklig händelse. Och sen dessutom var ju Therese Palmqvist också inte riktigt, så att säga, i skallen där. Hon hade ju också sina lite så här, ska jag säga, psykiska störningar och så. Han hade ju också odlat, eller försökt odla narkotika uppe på vinden där, hade polisen upptäckt. Så att han var ju helt enkelt en mycket farlig person som gick på tunga droger. Det framgick att han prövade ecstasy och olika former av tunga droger och så vidare. Så att han var ju en väldigt farlig person faktiskt och så. Tatuerad och så, han var inte att leka med helt enkelt där. Dessutom hade han ju gjort bort sig någonstans där i Gästrikland på någon gård och fått den här, ja, typ ryska maffian efter sig där, som krävde betalning och så. Så att de försökte liksom gömma sig här i Långsuttan och så att de inte skulle kunna bli upptäckta av de där ryssarna. Men det är 6000 sidor att läsa och vi kommer inte ta upp. Men det är skedde som sagt i Långsuttan och i somras så cyklade jag förbi det huset faktiskt, och då var ju fortfarande avspärrningarna kvar efter mordet från 2016, men nu är avspärrningarna borta och det lyste två hjulstakar i fönstret. Jag kunde se några gamla skrotbilar på tomten, men det är väl oklart om det bor några människor på denna gård. Snösveden, va? Ja, det kan hända saker i byar också så. Men normalt sett är det ju helt lugnt och så. Så att det var ett förskräckligt undantag där. Ja. Rapport på ettan, jag ser en bild, hon rör på käften där. Jag har inte pillat på text-tv och så, jag orkar inte, men och inget ljud och så, får jag med bilderna. Man får hålla på och pilla på allt, så jag orkar inte med det där pillandet. Jag får nöja mig med bilderna. Kvinna från Borlänge här som jag tror hon ströps och knivhöggs och sen dumpade man henne. Hennes döda kropp vid den gamla gruvan här i Rällingsberg på kanten till vattnet där. Men det var inget mord som skedde i Långsuttan ska jag säga. Utan hon har ju då dödats på annan plats helt enkelt där. Det var en död kropp som dumpades vid Rällingsbergsgruvan. Men och det var ju 16-17 personer inblandade där. Att det var ju polisen som sa det var en försäkert komplicerad utredning. Med så mycket människor inblandade. Tryggare i alla fall i Långsuttan här än på Alsta. Det kan man ju lugnt säga faktiskt. Det är inte så mycket människor här, det är mest bilar tycker jag. Ja, bara bilar. En del verkar inte gå vid sina ben och sitter bara och kör sina bilar hela tiden. Och man måste ju gå med sina ben och röra på kroppen och få luft och motion och så. Det kan man inte få. Man sitter och åker bil hela tiden. Då får man ingen motion alls. Jo, jag cyklade förbi där i somras. Jag tog en sväng där. Jag höll på förbi där. Tittade var det avspärrat där. Så jag brukar inte vara så ofta i den här delen av Långshyttan. När man kommer in på andra sidan bygger vi vägen. Det är försiktigt grävande överallt. Och även där borta också grävs det intensivt för att ansluta villorna till Hedemora stadsnät. Och bredvid det här huset där Therese Palmqvist fick en yxa i huvudet där som var det med sanning en villa som brann ner till grunden. Och jag åkte buss, jag satt på en buss mot Hedemora och såg det där. Och det gick inte att rädda. Det var någon kamin som brann i huset där och gubben fick åka ambulans i Falun där. Så det är husgrunden kvar fortfarande. Ja, det brann ju ner helt och hållet. Och sen finns ett vandrarhem också där förresten vid Kullebacken där. Jag var lite ovanför där men det är ett nedlagt äldreboende så man kan hyra rum och så. Det heter nog Kullebacken det. Fast jag var kanske ovanför det där. En större avlång byggnad som har varit ett äldreboende tidigare. Det ligger nära. Mycket med vägen. Så att man ser inte speciellt mycket människor långsuttan utan det är nästan bara bilar, bilar och ännu mera bilar och bilar och ännu mera bilar och bilar och ännu mera bilar och bilar och någon enstaka människa som rör på sig. Ja, jag var ute och rörde på mig och rensade upp skräp. Jag får nog ta det lite lugnare med det imorgon tror jag. Det var förskräckligt vad skräp. Det är alldeles slut faktiskt, så inte får jag betalt för det heller. Det är helt frivilligt det här. Men det ser lite bättre ut nu faktiskt så. På markytorna. Kalsoner special också blev det faktiskt. Ja. Ja, de är inte så stora där men är fyllda med skinka och grejer som pizza, sallad och så. Det var länge sedan. Ja, jag fick lite grann gjort idag. Jag har gett en jordnötsnöt, jordnötsring här och juice. Jag tror att en mamma inne också på Ica med barnvagn och lite nugge. Ja, jag såg faktiskt en nugge på gården här, en sån äkta alldeles ensam. En liten rackarugge. En liten pojke där, en liten asylsökande. Ja, han var helt ensam, det fanns inga andra barn. Så han fick leka för sig själv. Ja, det är lite östligt där på gården nu. Jag ser vilket småbarn förut där. Småpojkar och småflickor. De sprang omkring som galningar. De förde ett oväsen ute vid sviken. Men det var då det. Nu är det dött. Ja, det är en liten pojke där som jag sett förut också. Man fick leka för sig själv där. Inte så många asylsökande kvar. Huset mitt emot är helt tomt. Man ser in i köken och så. Jag vet inte vad som kommer hända med de lägenheterna här. Det finns inga gubbar som håller på med dem. Också konstigt. Vi får väl se. Vart hon? Jag tror inte att han ska riva här. De har rivit så mycket hus här så det. Det får det även vara kvar så här huset där. Nej, jag handlade inte så mycket på ICA, var ganska lite. Men det var ett bord här då. Jag åkte ner i golvet och CD-skivor åkte ut då. Lampan åkte i golvet och glödlampan gick sönder då. Jag glömde ju köpa en glödlampa där. Men det gjorde jag inte då. Så nu har vi lite mer bordslampor här. Vi har tre stycken som lyser och en kraftig taklampa också. Vi har köpt på Idéns möbler i Säter också. Jag har bott periodvis i Siggebo mellan 2000 och 2006. Det är ganska länge sedan. Detta skräpplockande idag så måste vi nog ta det lite lugnare med städningen. Ja. Det var en riktig städinsats idag här. Det var ju barmark också här. Med Svegot där. Jag tror man blir stoppade på YouTube eller så. Jag hörde i mobilen där. Jag har ju en app med Svegot. Och sen kan man lyssna också på Stockholms närradio via en applikation. I alla fall i Google Play-butiken. Man sökte på Stockholms närradio heter det. Då har man ju både 88 och 95,3 och 101,1. Jag vet inte om SD sänder någonting på 88 längre. Vi har ju försökt att lyssna förut där och det har ju varit en slinga med piano och klink. Och så att jag vet inte om de sänder längre på Stockholms närradio. Man besöker då sd.se. Kanske kunde göra det också och titta här. Det är jordens ringar här. Om man går till radiosd.se, vi ska se. Ska se här, kom in på radiosd.se. Ska vi se hur det är med arkivet där. Jag försökte lyssna förut och fick jag sommaruppehåll, men det verkar bara slinga. De ska ju egentligen sända där tre gånger i veckan på Stockholms närradio. Men... jag tror inte de gör det längre. Vi får se. Här på radio.sd.se ska vi se vad arkivet säger. Vi kan ju släpa efter också i arkivet där. Men i alla fall när jag försökte lyssna på Radio SD där så var det nämligen så att det var bara en sån här slinga, pianoklinket där. Jag köpte Jonas ringar här. Kolla på kanal 10, den amerikanska polisen där. Kom in här på radiosd.se. Jag har inte varit inne på den sidan på länge. Och den har kanske fått också ett annat utseende. Vi ska se. Sverigedemokraterna har en radiosändning i Stockholms närradio varje lördag klockan 14. Ja, mellan 14 och 15. Men så länge brukar vi inte sända. Och programmen sen ser vi i repris söndagar klockan 9, torsdagar 20.30. Och vi kan se här. Musiken också är borttagen där. Vi ska se här. Nu går in något arkivar. Jaha, ja, det var bra uppdaterat där. 27 september har vi ett program här. Med Radio SD. September, ja det är december nu. Jag vet inte om någon sänder längre. Nu ska vi kanske kolla upp den under lördag och så. Vi har försökt att lyssna, det har varit någon slinga bara. Och arkivet är dåligt uppdaterat också där. Det är från september. Ja, vad värdigt det. Här är polisen inne i någon bostad där i USA, det är mycket droger. Ja, här har man lagt upp en inbäddad spelare. Jaha, men den kan man ju inte ladda ner. Här, man kan bara lyssna. Jag vet inte om SD sänder längre. Det var bara en slinga förut med piano och klinket där. Jag kan säga att de sände på Radio Falköping förut, men det var olika bråk och så, så att de gick över till Radio Skövde. För visst så, så sände man byradion via Radio Skövde istället, och andra människor istället för via Radio Falköping. Men där har jag bestämt att inte sända ut de programmen från byradion som numera sänds från Radio Skövde då, Ester där. Och det beror på att man i en sändning uttalade förakt mot det palestinska folket och att man klargjorde att man stöder Israel i konflikten med det palestinska folket, och det kan jag inte acceptera. Så att jag kommer aldrig sända ut någonting från byradion som numera sköts från SD Skövde och Radio Skövde istället för Radio Falköping efter olika bråk och så. Den här byradion flyttade så att säga över till, men vi kommer inte sända ut något mer från den här byradion. Jag gjorde det vid ett tillfälle och då började man faktiskt att tala nedsättande om det palestinska folket och hyllade Israel och stödde Israel i den här konflikten, va? Och det accepterar jag inte alls. Att de är sionister. Så det kommer inte sända ut att ingen från. Här kan man ju bara lyssna i och för sig och inte ladda ner det från september. Vad resultatet med eftersnack? Ja. Jag har ju försökt att lyssna på Radio SD här några gånger tidigare. Och så, men det var bara en slinga. Det där vanliga pianoklickandet. Så att jag vet faktiskt inte om de sänder det. Jag var ute och rörde på mig och rensade i enorma mängder med skräp. Jag får ju ta det lite lugnt faktiskt nu. Ja, det blev lite för mycket här faktiskt. Så att den här byradion, alltså byradion som jag hade på Radio Fartköp fann ju sen efter åk, men de flyttade över det till Skövde, Radio Skövde. Men de talade nedvärderande om det palestinska folket och hyllade Israel. Så att, ja, några sionistiska sverigedemokrater tänker jag inte sända ut här på Sverigekanalen, det kan ni glömma. Att den här byradion som numera hörs på Radio Skövde istället för Radio Falköping, den kommer vi inte sända ut den här. Jag var förskräckt vad skräp det var här med Klostergatan och inne i buskar och så, det var. Det fanns ännu mer skräp, men jag rensade i alla fall bort mer parter. Men det är ju så, hur man än kämpar här så det är ännu mer skräp. Då går ju inte att få bort allt här, det är så mycket skräp. Men det var ändå en större insats och en väldig massa skräp har försvunnit. Dock inte allt. Men man får ju ta det successivt. Och nu får vi också då definitivt ta det lite lugnare här med skräpplockningen här. Jag var nämligen inne i en annan del också av Långsuttan än det brukar vara normalt sett. Det var väl en gång i somras som jag cyklade igenom om där. Jag håller på och gräver ännu mer med fiber där också. Även på andra sidan mycket vid vägen. En försäkert grävande i alla vägkanter då. Man gräver också in på själva villatomterna där. Ända fram till ett skåp som är på husväggen där. Och så har fiber, kabeln ska in i. Det är ett stort antal bilder som ska få anslutning här via Telia och Scanova. Och anslutes då. Och Telia ansluter hela till Hedegård stadsnät. Det är väl Skandinava som gräver det där. Och det här kommer pågå till januari månad enligt kommunen. Det framgår på Hedegård kommuns hemsida att det grävs väldigt mycket. Konsekvensen av det här plus Hedegård Energis grävningar, och det gäller då underhålla vatten- och avloppsledningar och byta av elledningar. Det kommer också då innebära att man under våren och sommaren 2019 måste göra ett stort antal beläggningsarbeten. Man måste ju återställa också då efter alla dessa grävningar. Telia, läskande med dotterbolag, kommer hålla på med dessa fattande fibergrävningar fram till och med januari månad. Och Hedemora Energi har få gräver här, underhåll av vatten, avloppsledningar, och man har byte av elledningar också här. Det är våldsamt bråk här idag på Tian med amerikansk polis där. Man använder elchockvapen också där. En svensk polis har börjat att prova. Kommer det att bli så att vi i alla polisdistrikten där. Amerikansk polis har använt elchockvapen ganska länge också där. Så att de har fått bukt med de värsta busarna med hjälp av det är pepparspray, det är tårgas och även då så att säga elchockvapen. Och en massa muskelstyrka och så. Vi har den här inbäddade spelaren här faktiskt. Ska se om vi kan få igång den. Från september, 27 september, Radio SD. Det är lite oklart om de verkligen sänder på Stockholms närradio. Jag har ju bara hört en sån här pianoklick med någon slinga. 27 september i alla fall hade de ett valresultat med eftersnack. Vi kan få ut det sändning här via volymkontrollen. Det är inbäddad spelare. Man kan inte ladda ner det som en MP3-fil där. Man har ju sådana volymkontroller som man reglerar alla. Nu ska vi se här. Valresultatet, valrörelsen som ledde till det och vilka slutsatser man kan dra. Jag vet ju att många blivit besvikna på valresultatet nu, men vi har faktiskt ökat med hela 4,68% i riksdagsvalet, och det är mer än något annat parti det här valåret. Jag själv vet jag gissade på att vi skulle hamna någonstans på 18,5%, så jag känner mig ganska realistisk och rimlig. Förutom då sista veckan då vek jag mig och tänkte att det skulle bli 21% någonstans. Hade du några gissningar innan? Ja, jag var lite ännu mer optimistisk än dig. Jag trodde att vi skulle få mellan 23%, så att man fick väl bita sig lite där i tungan under natten. Men nu när liksom resultatet mer landat, så man känner ju så att vi gjorde faktiskt ett väldigt bra val. Vi ökade väldigt mycket. Väldigt många mer personer har mer förtroende för oss, vilket är väldigt glädjande. Så att jag tycker ändå så att ja, det gick ju väldigt bra i slutändan. Absolut, och man får heller inte glömma kommunerna och landsting runt om i landet. Absolut. Där vi har gjort ett fantastiskt val, och framförallt kanske där Miljöpartiet har åkt ut på så många håll. Ja, det är otroligt. Väldigt glädjande. Och då gick det ju så här bra trots vissa andra partiers smutsiga försök att förhindra och förändra valresultatet. Ja, alltså, jo, verkligen. Man ser ju då hur Socialdemokraterna verkligen mobiliserade i slutet av valet för att helt uppriktigt bara ljuga om vår politik. Men ja, partiet svarade så gott vi kunde, men liksom det socialdemokratiska maskineriet är mäktigt och kraftfullt. Ja, det får man ge dem. De är ju bra på det här med att försöka hålla sig kvar vid makten. Ja. Det är de har specialiserat sig på. Så. Jo, verkligen. Men alltså, jag tycker framförallt är att det blir väldigt tydligt när de tar upp exempelvis som vår fråga på abort och sen medborgarskapsfrågan. För att de har ju på i princip alla andra fronter förlorat mot oss. När de pratat om invandring, kriminalpolitiken, så har vi den bästa politiken. Det har vi på de andra områdena också. Men det är områden som inte diskuterats lika mycket. Så att det visar tydligt att de var tvungna att ändra taktik. Tror jag i alla fall. Precis, även välfärdsfrågan förlorade de i och med att de faktiskt bortprioriterar välfärden till förmån för invandringen. Det är det som gör oss så farliga för just Socialdemokraterna, för vi för ju fortfarande en välfärdspolitik som är stark till skillnad från allianspartierna, men vi gör det utan skattehöjningar som Socialdemokraterna föreslår. Det är därför vi blir ett så farligt alternativ för dem. Så det är förståeligt att de tar till såna här metoder, men det är tråkigt att det faktiskt fungerar också. Ja, men verkligen. Det är väl det någonting som vi får lära oss bli bättre på tills nästa val. Att man får egentligen bara bli bättre på sin politik. För man måste ändå... Man kan inte bara gått ner och se att det gick bra för oss. Man måste ändå kunna vara självkritisk och se vad kan vi göra bättre. Och jag tror ändå att det är någonting som vi kan bli bättre på. Att faktiskt kunna prata om även de väldigt små frågorna i vår politik som vi måste räkna med lyfts upp till ytan under valrörelser. Ja, absolut. Vi har väldigt mycket att lära oss och det kommer vi också göra. Det tror jag definitivt. Nu är det ingen av oss här som är konspiratoriska och tror på något organiserat valfusk. Men det betyder inte att det inte förekommer enstaka fall av misstag och kanske medveten sabotage. Nej, absolut inte. Och det har ändå kommit fram vissa, som du säger, enskilda fall där personer, enskilda individer har exempelvis gömt undan valsedlar eller dylikt. Och det var ju någon kommun där som hade anställt 10 stycken personer som skulle få folk att faktiskt gå och rösta. Och sen så kom det ju fram att en av de här individerna faktiskt var aktiv socialdemokrat. Och det blir ju ett demokratiskt problem, även om det är på en väldigt liten skala, så det får absolut inte ske. Ja, det finns helt klart saker att kritisera med vårt nuvarande valsystem, och så har även skett från utlandet. Ja, OSSE skickade faktiskt valobservatörer till Sverige för första gången. Och jag tycker väl ändå att det är ett kvitto på att det är saker som bör se över. Ja, verkligen. Det är ju dels att valsedeln ligger framme för alla att se. Folk kan se vad man röstar på mer eller mindre om man inte vill ta alla valsedlar och sen sortera där bakom det gröna skynket. Och jag tycker personligen att funktionärernas roll kan ifrågasättas, för då är det egentligen privatperson ansvarar för ett väldigt känsligt system. Jag vet på andra håll i världen så har man till exempel genomskinliga behållare som är kameraövervakade där personer själva får lägga in sina röster och sådär. Så även där får vi fundera till nästa val vad vi kan göra bättre. Men nu så ska vi gå in på dagens första låt, och det blir Ain't That a Kick in the Head med Dean Martin. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like a fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better, or I'd be sick. Tell me quick, boy, ain't love a kick. Tell me quick. Ja, välkomna tillbaka till Radio SD. Ni har nyss lyssnat på Ain't That a Kick in the Head med Dean Martin. Och idag pratar vi om valet och valresultatet. Vi har redan pratat en del om valet i allmänhet, och nu tänkte vi prata lite om hur det har gått för oss här i Stockholms län och i kommunerna. För Stockholms län har 26 kommuner med nästan 2,5 miljoner invånare. Så vi är en ganska stor grej kan man säga. På många håll har vi blivit vågmästare där vi inte varit tidigare. Och där vi tidigare varit vågmästare har vi kanske fått bättre samarbete med andra partier. Och Haninge är ju ett praktexempel, och det är inte bara för att du därifrån, Dennis. Men du kan faktiskt prata lite om hur det har gått där för er. Ja, men givetvis. Alltså, det är ju en framgångssaga om man ska försöka vara lite skrytsam för sin egna hemkommun. Men skämt åt sidan, vi har ju gått, det har gått väldigt framåt i Haninge. Vi gick från 6 till 11 mandat. Och just nu så kan vi se att vi är den kommunen som har i princip gått bäst i hela länet. Vilket är väldigt roligt. Så att vi har stärkt vår ställning i kommunfullmäktige. Vi är vågmästare ytterligare en till mandatperiod. Och jag tror att den här mandatperioden kommer bli väldigt intressant. Ja, och hur många procent var det ni fick där? 17,26 fick vi. Det är väldigt bra. Ja, verkligen. Vi är jättenöjda. Vad tror du bidrog till det här resultatet då? Alltså jag tror att vi är väldigt stabila under den här mandatperioden i kommunfullmäktige. Vi har lagt mycket bra motioner. Exempelvis den motionen om modulbostäderna som vi har aningar, som det blir väldigt mycket debatt om. Men sen också mindre motioner om att vi ska ha exempelvis svensk flagga i vår kommunfullmäktigesal, som vi inte har, konstigt nog. Så att det var verkligen så att både stora och små motioner. Men sen har vi också varit aktiva i den allmänna debatten i kommunen, i lokalmedia. Sen också både mellan valen så har vi varit ute på gator och torg. Exempelvis kyrkovalet var vi ute och kampanjade mycket. Men också inför valet så var vi väldigt mycket ute i det allmänna rummet och pratade med väljare och svarade på frågor och sånt där. Och vi har ju fått ganska bra förstärkning från ungsvenskarna runt om i länet också. Vi har blivit mycket populära bland ungdomarna som tidigare har varit en svag målgrupp för oss. Oja, man ser när man kollar på skolresultatet eller skolvalet då, runt om i Stockholms län, så går det mycket, mycket bättre. Och det märker man också när jag varit på omkring 10-15 skolbesök under den här valrörelsen. Och det som man verkligen märker från tidigare valrörelser, från 2014 exempelvis, är att det är så himla mycket mer ungdomar som är genuint intresserade av vår politik. Förut har det varit att man har kommit fram med mål av att försöka hacka hål på vår politik eller att man har fördomar och dylikt. Medan nu har det varit att du kommer fram till oss och har genuina frågor. Du vill veta vad vi tycker i vissa frågor. Och det är inte bara invandringspolitiken, det är allting från bostadspolitik, kriminalpolitik, liksom you name it, allting. Och det är så mycket roligare då att bedriva valkampanj när man märker att folk inte bara är ute för att de hatar oss, utan de är där för att de vill lära sig om sverigedemokratisk politik. Ja, och förresten, någonting som var väldigt roligt för just Haninge var att det lokala kommunistpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna, faktiskt nu åkte ut. Så de har varit representerade i två kommuner i hela Sverige. Och nu så tror jag faktiskt att det bara blir ingen. Så att de är ute. Out of the game. Ja, det är sann rättvisa får man säga. Om vi ska återgå till samtalet om valkampanjen då, så var ju faktiskt du, Leonie, på ett ganska intressant besök i Demokraterna när du var kampanjade. Ja, det är riktigt. Jag fick den stora äran att tillsammans med en av våra distriktsombudsmän åka till Österåkers och faktiskt hålla bokbord där. För det är grovt kriminella människor då, så många av dem sitter på livstid. Men hur var det då? Alltså, var det obehagligt eller liksom var det spännande? Nej, det var faktiskt, jag måste säga att det var väldigt bra bemötande och det var mycket bättre ordning och reda än ifall man skulle ha ett vanligt skolbesök. Ja. Jag menar, jag har varit på skolbesök där det har varit personer som kastar makaroner på mig, okokta makaroner som de bara råkar ha. Jo, det är sant. Det var någon skola i Gärdet. Men till exempel här var det väldigt bra struktur och de som kom dit hade konkreta frågor som de ville ha svar på. Men det kändes speciellt att stå och prata med folk som då potentiellt har varit mördare. Men det är mord, grovt narkotikabrott som jag uppfattade. Och sådär. Vad var det för typ av frågor som ni fick? Var det alltså rent allmänt? Eller var det några specifika frågor som ni frågade om? Jag var ju beredd på att vi i princip bara skulle få frågor om vår kriminalpolitik. Men så var faktiskt inte fallet. Det var en stor del av det, kanske 70% av frågorna. Men de hade mycket frågor om vad som skulle hända när de väl kommer ut. Och det var också det logiska, kanske. Det försökte vi också vända samtalet till, att det viktigaste kanske inte vad som händer medan ni sitter inne här, utan vilket samhälle ni ska komma ut till. Och att som det ser ut nu kommer ni bortprioriteras helt till förmån för andra personer. Och det köpte de. Och många av dem köpte också våra resonemang om att kriminalpolitiken måste bli hårdare och bättre. Okej, alltså så att det var så personer som ändå i vissa fall var grovt kriminella, alltså det skulle vara ännu hårdare straff för de som är just grovt kriminella. Absolut, många har ju fallit tillbaka i brott sedan tidigare. Och då har en ung kille sagt till exempel att han hade inte varit här ifall han fick ett hårt straff från början. Det var hans övertygelse. Så att det var väldigt speciellt och det är nästan ett eget avsnitt för sig, men Man fick väldigt intressanta intryck och mycket intressanta ämnen som vi diskuterade, och bemötandet var bra. Det var nyttigt att åka dit. Ja, det var verkligen intressant. Men vad tycker du, Leni, om vi går till dagens andra låt? Ja, det är väl dags. Och dagens andra låt är Sju vackra gossar med Siw Malmkvist. Det var en gång av H.C. Ann en fjäril och han flög från blom till blom, men blev blott så blasé att ingen åt den dök. Ska detta öde även drabba mig, att ensam jag får gå? Mitt livs historia, fast en ganska kort, ni nu ska höra få. Min allra första vän, han var snärt som en sabel. Min andra, han var blond och han blev mig så kär. Men nu så har jag ledsnat på lille Abel, och jag har kommit över det där med Per. Min tredje kring mig slingra som en salamander. Min fjärde lovar kärlek och lycka och tro. Men usch vad jag blev utråkad på Alexander. Och inte vill jag gifta mig med en som bo. Nej, jag vill ha en vilding i stil med den bambino jag träffar i Florens. Hur ska man då stå ut med en kille som Hilding och med en sån som Lorens? En kille som kan hålla takt när han valsar och trampar in på tårna, ja sådan är valsar. Nej, svevar genom livet med en som ett drill. Det vill jag, det förväntar jag lite till. Ska man då stå ut med en kille som Hilding och med en sån som Lorenz? En kille som mig kan hålla takt när han valsar och trampar in på tårna, ja sådan är valsen. Nej, svevar genom livet med en som är trill. Det vill jag, det förväntar jag lite till. Där förväntar jag lite till. Där förväntar jag lite till. Välkomna tillbaka till Radio SD på 88 MHz. Idag har vi Dennis Askling och mig själv Leonid Jurkowski som pratar lite om valresultatet. Vi har pratat lite om hur det har gått i allmänhet och sen hur det ligger till här i Stockholms län. Men vi tänkte väl också nämna vilka som har blivit invalda från Stockholms län. Så Dennis, du har väl en fin lista här. Jajamensan, och vi har faktiskt 7 mandat från Stockholms län i Sveriges riksdag. Och det är några omval och några nyval där bland de ledamöterna. Och några av de omvalda är vår vice partiledare faktiskt, Julia Kronlid. Sen har vi Martin Kinnunen och Robert Stenqvist. Sen kommer det till de nyinvalda, och då har vi Bo Broman, Ludvig Aspling och faktiskt Sverigedemokraterna Stockholms läns ordförande Fredrik Lindahl. Och sen våran riksombudsman. Så ett stort grattis till de som faktiskt togs in på Stockholms läns mandat. Ja, stort grattis verkligen. Det var kul för Julia. Hon åkte faktiskt runt tillsammans med Fredrik Lindahl och många andra. Så ni kanske har haft turen att se dem på något torg i er kommun. Ja, men om vi skulle ta lite härliga vanvinnen. Leonid, känner du att det inte sticker ut mer för dig i denna valrörelse som du känner bara att det här var verkligen speciellt för dig på något sätt? Ja, det finns. Det var ett samtal som jag hade med ett gäng ungdomar. Nu vet jag inte om de ens fick rösta det här valet, men man kan säga att det var ett långsiktigt arbete i så fall. Och det började med att det var ett gäng tjejer och killar i en grupp som var väldigt skeptiska. Killarna var lite mer åt det neutrala hållet, men fortfarande väldigt skeptiska av olika anledningar. Och tjejerna var väldigt, väldigt negativt inställda till oss. Men det positiva var att de var öppna för samtal, och vi stod där en hel timme nästan. Och det slutade med att vi gick igenom, ja, Sverigedemokraternas politik punkt för punkt mer eller mindre. Och det slutade med att de faktiskt rakt ut sa att ja, men vi tycker ju som ni. Och det värmde mitt hjärta och det kändes superbra. Ja, det är verkligen känslan att verkligen när man känner att man får personer att ja, men ändra uppfattning om partiet. De kanske inte kommer rösta på oss, men att de, man kanske har nyanserat bilden av oss. Absolut. Det är väldigt positivt och glädjande. Ja, det är en av de stora problem vi har i det svenska debattklimatet. Just att det är en sån beröringsskräck och folk har en väldigt felaktig bild av oss som har skapats av våra politiska motståndare. Och att även ifall, som du sa, även ifall man inte får någon att rösta på oss men har lyckats öppna upp för en ny bild av oss, så är det redan en vinst. Ja. I mångt och mycket tror jag faktiskt att det handlar om att faktiskt nyansera bilden för partiet och inte bara gå in för att vinna debatten. För att i många fall så kanske de här ungdomarna, eller vuxna människor också, bara har läst krigsrubrikerna om Sverigedemokraterna i traditionell media. Så att får man personer som kanske är i början fientligt inställd mot partiet och går ifrån det och ändå anser att ah, men det här är ändå, det är inte så farligt, då tycker jag ändå man har lyckats. Precis, och det är därför vår personkontakt med människor är så himla effektiv när de faktiskt får träffa oss. För det är så himla lätt då att bryta illusionen som de andra har skapat. Men Dennis, du har inte berättat om ditt bästa valminne än. Nej, och mitt bästa valminne kommer faktiskt från en debatt som jag hade på Fredrika Bremer gymnasiet. Och det som var så himla kul med det där var att från början så märkte man att många i publiken var väldigt sagt, negativt inställda till oss, eller till mig då, för det var ju jag som ansiktet för Sverigedemokraterna. Men med debattens gång när man förklarade vår politik så märkte man att publiken mjuknade upp mer och mer och var mer mottagliga för vårt budskap. Och just efter debatten så kom det fram elever som sa att innan den här debatten som var så de inte tänkt rösta på Sverigedemokraterna. Men eftersom vi faktiskt tyckte emot så de ändrade uppfattningen av partiet och kände att nu var Sverigedemokraterna det parti som bäst representerade dem och deras intressen. Tillägg att det slutade inte så kul för min egen del. Blev ju förkyld på själva valnatten naturligtvis. Nej. Ja, ja, men det är det man får helt enkelt. Ända in i kaklet. Precis. Ja, vad sägs om att runda av? Nu har vi småpratat lite. Vi har pratat om valrörelsen. Vi har pratat om valresultatet. Jag kan ju nämna att FI misslyckades kolossalt. MP åkte nästan ut. Så det är en bra stämning till slut. Väldigt trevligt. Ja, och då ska vi lyssna på sista låten. Och det är väl rätt att det är du, Dennis, som presenterar den. För det är väl din favoritlåt nästan. Ja, så faktiskt. Jag kan faktiskt erkänna att den här låten var den som jag nästan uteslutande lyssnade på när jag skrev min B-uppsats på universitetet. Och det är Lasse Dahlqvist, Very Welcome Home, Mr. Swanson. En unik musiksmak, helt klart. Tack så mycket för oss och tack för idag. Tack. Hejdå. Han var född i Värmlandsheden, Kalle Svensson hette han. Och så många här i Sweden var han äventyrens man. Han till USA begav sig efter guld. Fast han aldrig hörde av sig, så var lyckan honom höll. Han fann på en tvål som han med flit köpte till akvavit. Och på den blev Kalle miljonär utan en värda besvär. Och med väskan fylld av dollar far han åter till sitt land. Och när ador och blank kollar står han nu på hemmets strand. Very, very welcome hem, Mr. Swanson. Oh, thank you. Har ni någon nyhet hem, Mr. Swanson? Oh, well, jag har haft en lucky time däröver. Jag på soffa tjänat bygga klöver. Så nu har jag bringat med mig hår och jag behöver. Very, very intressant, Mr. Swanson. Oh, yes. Ska ni ha din fabrikant, Mr. Swanson? Oh, well, jag ska sätta upp fabrik som ska bli the biggest here in Sweden. Very, very well. Oh, very, very well. Very, very welcome. Av attan själva har det fabrik. Det blev brottning, det blev barn. Även om det så går bra och du har allt som du behöver, karriären går spikrakt, håll fast ändå. Håll fast vid honom. Trons upphovsfullkom. Sattes brett på kvällens bal och det bjöds på gin and tonic och herr borgmästaren höll tal. Very, very welcome hem, Mr. Swanson. Oh, thank you. Det var tur att ni kom hem, Mr. Swanson. Oh, well, thank you allihopa för att vi första stad i Norden som ska ha en extra sjölinje som går ovan jorden. Very, very, very skoj, Mr. Swanson. Oh, yes. The other time, boy, Mr. Swanson. Oh, well, men om inte det är något inre bollar ska jag ändra Sveriges mynt till dollar. Ja, det var duktiga sverigedemokrater som den 27 september orkade sända hela 22 minuter och 53 sekunder av en sändning som ska pågå i 60 minuter. Sändningen ska pågå i 60 minuter på Stockholms närradio. Och man orkar då sända 22 minuter och 53 sekunder. I arkivet är det senast här från 27 september. Jag vet inte ens om SD sänder längre på Stockholms närradio. Jag har försökt att lyssna och så, men det har varit en sån här pianoklinkslinga bara. Vi ska väl kanske pröva någon gång och se, eller lyssna där i tillfälle och höra om de verkligen sänder eller inte det. Även om arkivet är dåligt uppdaterat. Och man ska sända i 60 minuter så sänder man 22 minuter och 53 sekunder. Man kan undra varför. Om man har en sändningstid som är 60 minuter, alltså en hel timme, då orkar man bara sända i 22 minuter och 53 sekunder. Man kan undra vad det är för ett parti egentligen. Och så utesluter han, ja, eller Erik Kalmar, vad han nu heter. Han har ju länkat till exempel till en podd som heter Den kokta grodan. Och det tyckte inte styrelsen om, typ. Ja, men det är hans egen privata blogg. Det är inte någon sverigedemokratisk blogg. Det är hans egen privata blogg. Han får det för fasen länka vart han vill. Man ska väl inte behöva fråga partiledningen vad man får länka på sin egen blogg. Det är så sjukt. Tor Alf Alfsson heter han väl och så. Ja, jag vet inte. Partiet har ju rekord i uteslutningen och så det. Det är många människor som har varit inne i det här partiet och vänt och blivit uteslutna, måste vara tusentals. Det finns inget parti i historien faktiskt som har haft som håller på sig där överhuvudtaget och utesluter för väldigt små konstiga anledningar. Att man länkar till en podd som inte ledningen tycker om, det är konstigt på sin egen privata blogg, va? Men vid ett tillfälle ska vi se här om man kan höra SD på Stockholms närradio. Och det finns också en app här, i alla fall i Google Play-butiken i alla fall, så finns det en app. Eftersom jag har Android-systemet där, och där kan man ladda ner en app för Stockholms närradio. Och den här servern för Radio Edsbyn verkar ju mest innehålla massa trams, religiöst och kristet och Jesus och Gud och så. Man får ju gå in på Radio Edsbyns hemsida och se den där tablån. Och det är inte alltid man får tag på den där serveradressen heller, exempelvis Radio Sandviken och så. Och man nöjer sig med en webbspelare. Och så pillar jag så att jag kommer till fyran här utan ljud. Jag får se bilderna från Paris och så, TV4. Nyheterna där. Man kan ju också trycka där 199. Och då får man ju då text-tv. Ja, nu tryckte jag lite hårdare och 199. Så kan man trycka så har man, precis som SVT också där, text-tv och 199. Då får man det textat också. Även fast det är direktsändning, för att all text är på ett manus där, så det är redan översatt till text. Man läser ju på ett förbestämt textmanus där. Det är därför det är synkat med texten där. För personer då som inte kanske ser dåligt men hör dåligt då. Så därför är det viktigt med text också på även direktsändningar här. Det finns de som har dålig hörsel och så. Det här systemet med text och så. Artialisterna, de åker tydligen ur. Radio Esbyn är ju sån traditionell närradio då med webbradio, och det är klart att det har ju varit mycket så på närradion i Sverige, att det har ju varit mycket olika, ja, kristet och religiöst då, faktiskt. Gudstjänster och så från olika religiösa samfunden, och det är ju en grupp som har använt närradion flitigt här ända sedan den kom i slutet på 70-talet. Man får ju helt enkelt gå in också på Radio Esbyns hemsida där för att kunna få fram någon tablå och så, för det verkar vara väldigt mycket kristet och religiöst. Jag vet, Bollnäs folkhögskola har ju tydligen lagt ner den där radiolinjen, för att det var ju det som var mycket utav programmen, ungdomarna som gjorde program där. Och nu vet jag inte riktigt hur det blir med programmen i fortsättningen på Radio Bollnäs där. Och ibland får man helt enkelt inte fram de här speciella serveradresserna, så att då får man ju nöja sig med webbspelare och lyssna via appar och så. Ja, det framgår inte vad man har för serveradress helt enkelt där. Ibland kan man få det fram det via Rarma Radio där och granska via egenskaperna. Men det är ju så att det ibland inte går helt enkelt där. Och om man går in då på Radio Esbyn så kommer man att se tablån. Och Stefan Löfven får då enligt TV4 här ytterligare några dagar på sig här. Det har gått 86 dagar sedan valet. Och först nu har riktiga förhandlingar. Stefan Löfven säger att vi har kommit in i ett skarpt läge. Man ska försöka bilda någon form av regering som inte styrs av SD, utan helt andra värderingar. SD ska utestängas helt och hållet där. Ja, det är försäkligt. Det är hemskt faktiskt. Så att SD kommer naturligtvis inte på något vis få delaktighet i den här. Sen kan man ju stödja och fälla de olika motionerna och så. På så vis var makt, men inte ingå rent direkt där. Vi får nu se hur det blir här. Löfven har tydligen fått ännu mera tid på sig. Han nämnde Radio Esbyn här, det är väl mycket religiöst och kristna program och så, ja. Det är ju traditionellt för närradion. Likadant med Radio Borås där, det är mycket religiöst svammel och gudstjänster och predikningar och så. I Stockholm har vi Philadelphia kyrkan här som har egen redaktion och så vidare, studio och så. De har ju använt närradion i många år här för att föra ut kristna budskapet och så. Men vi har ju religionsfrihet också, så att det är klart. Så det kanske ändå inte blir något extra val, vi får väl se här. Jag kom just in på radioespin.com. 99,4. Och Esbyn ligger väl i Gävleborgs län, måste det vara, va? Det går väl en järnväg igenom där, men den är väl nedlagd då. Men det finns ju planer för att rösta upp den där järnvägen som går mellan Bollnäs och Esbyn och Furudal till Orsa. Ja, det är ju traditionell närradio med och sändare som numera kan ha upp till, jag tror det, 350 watt. men det är ju liksom begränsad räckvidd. Men de flesta stationer har väl också övergått till nätradio eller webbradio, internetradio där. Radioelspin.com. Tryck på spelaren här. Och sen finns väl också en inbäddad spelare, ja. Ja, det finns flera inbäddade spelare. Man ska också kunna ladda ner den där. Själva streamingsfilen och så, ja. Men det blir mycket religiöst, det blir ju verkligen det. Man har ju möjlighet också att komma ut via internet, så att säga. Vilket de flesta närradiostationer numera gör via vissa här är det var den där intervjun med honom. Jaha. Våldsamma protester där i ja, lyssna här. Ja. Ja, just det, jag är inne på radioelspin.com. Så att man trycker på lyssna här så ser man ju adressen där. Och då ligger det på myradiostream.com, där man kan få en gratis serveradress där, och där har vi också några kanaler som också ska fungera som reservkanaler då ifall listentomanradio.com skulle få något tekniskt fel, så ska de ligga som reservkanaler där. Men det finns ju också vissa stationer som inte uppger någon serveradress, och där kan man helt enkelt inte få fram någon och spela i sina man kan inte spela i mediaspelaren, det finns ingen serveradress. Man får ju lyssna via mediaspelare, ja, trycka på play och lyssna via appar och så vidare. Och nya våldsdåd i Malmö på löpande band. Stan håller på att förfalla och ja, vad ska man säga om Malmö? Jag har varit där i början på 70-talet, jag var ganska ung pojke då. Vi åkte över till Köpenhamn också med tågfärja. Men det var ju ett helt annat Malmö som jag fick besöka som 12, 13, 14-åring typ där i början på 70-talet där. Vi besökte då Malmö Tekniska Museum och Malmöhus slottet där, och bodde på Hotell Adlon också, det var en porrbutik i närheten. Och då kanske 1973 och 1974 så var Malmö jämfört med idag en helt annan stad. Och en betydligt tryggare stad. Utvecklingen har gått fullständigt åt helsike där. Och nu ökar man också då utbildningstakten här. Med flera orter och utbildningsplatser för kommande polisutbildningar. Och som yttre befäl också där på Södermalm skriver där att organisationen, polismyndigheten, har väldigt många anställda, men väldigt få uniformerade poliser som är i den så kallade yttre tjänsten. Och där måste man då öka antalet helt enkelt där. Befolkningen har ju också ökat fruktansvärt starkt där och även då i vissa områden har situationen förvärrats oerhört mycket. Där polisen måste ta resurser från andra områden och förstärka upp helt enkelt där. Och man har ju möjlighet att anställa kommunpoliser som fanns tidigare. Det här är ju statliga poliser. Men det finns en möjlighet för kommunerna att anställa egna kommunala poliser. Det man gör och ökar ut är ju då att anställa fler eller att anlita ordningsvakter och vaktbolag helt enkelt där. Vilket ökar kostnaderna i stigande höjd för kommunerna. Sigtuna kommun har ju ökat kraftigt med ännu mera ordningsvakter och patruller som får större områden och man installerar ju snart övervakningskameror också då i Vallsta området kring Vallsta centrum. Jag bodde ju nedanför där på Sleipnivatan mellan 95 och 2011. Ja, det här är långsiktigt så det här är lugnt och fint, men i mitt gamla område där i Vallsta när så står ju situationen helt annorlunda och befolkningsantalet mycket större och så, det är en del av Stockholm och det ser helt annorlunda ut helt enkelt med de här gängen och kriminella konstellationer och narkotikan flödar och så vidare, så att det händer ju saker och så och man måste ha fler vaktbolag, polisen måste göra ökad bevakning och synas mer och så. Och dessutom så sitter också polisen för mycket i sina bilar och så. De skulle kunna, om det är lugnt och så borde de kunna lämna de där bilarna lite grann och gå runt och få mer kontakt med vanliga människor. För att det enda som människorna ser egentligen är ju bara patrullbilar som åker förbi. De ser ju inte liksom poliserna på själva gatorna så ofta. De sitter ju mest i sina bilar bara. Och överhuvudtaget så ser man inte speciellt många polisbilar i Långsjötan här. Och om man ser dem så har man inte sett några lampor som blinkar och så. Det har aldrig varit något som helst problem här i det här området med några asylsökande och så. Vilket var några gånger där på Solhemsvägen där. Det var ett asylboende i ett halvår. Så där fick polisen ta med sig lite folk som var misshandel och så. De var missnöjda med maten och skulle strypa personalen och så. Men de stängdes ju sen. Och det var ingenting som drabbade oss i övriga Långsjötan här. Så där blev det lite problem faktiskt. Men det var ju kortaktigt det där. Det var bara 6 månader. Här ser man det enorma bostadsbyggandet och sjunker dessvärre. Men bostadsbristen är gigantisk och det är en enorm inflyttning i Storgöteborgsområdet och Stockholm är 1 miljon och så nu. Enorm bostadsbrist, ja, och vi sitter här i Långsjötan med en massa tomma lägenheter och så. Jag ser ju 8 tomma här mitt emot på gården. Hela huset är ju tömt av Migrationsverket och som har lämnat 12 lägenheter totalt. Vi har kanske ytterligare några, här är 15 som är tomma. Och Hedemora bostäder ville planera för nästa bostadsbyggande också. Någon kvarter i centrala Hedemora. Och i Långsjötan vill man inte bygga något hus, utan här är det väl tvärtom. Att det kanske blir frågan med ännu mer rivningar och så. Om man inte kan hyra ut. Det har ju rivits någonting oerhört här faktiskt. Och så det har ju minskat befolkningen kraftigt här. Så att här är det inte någon fart alls på den här bygden och så. Det är en ort i förfall. Vi kan ju se på Abbes restaurang här, det är inte speciellt många kunder numera. Man får vara tacksam för varenda liten kund som dyker upp där. Så att det är inte lätt att överleva. Vi hade ju 2 araber här som försökte sig på att öppna en lite mindre närdysbutik och det gick ju inte alls bra faktiskt där. Det var ju både inbrott och skadegörelse och de stängde igen faktiskt där. Det är en glasruta som fortfarande är tejpad faktiskt efter skadegörelse, så att det gick inte helt enkelt där och de försvann ju. Jag vet inte ens om jag kunde se att den var öppen med några kunder överhuvudtaget faktiskt där. Så att vi får vara nöjda med den här ICA-butiken vi har och gatuköket och Appens restaurang. I övrigt är det ju fullständigt dött här. Ingen fart i den här orten alls. Man ser överhuvudtaget inte speciellt mycket människor på gatorna här. Ofta är det ju helt ödsligt överhuvudtaget. Man ser ju inte mycket barn eller så. Det gården var ju fulla barn förut här. Jag såg en liten pojke som lekte för sig själv. Han hade ju inte ens någon att leka med här. Så att det var ju gott och skrik på gården förr här. Men det har ju lugnat ner sig. Så man ser ju knappt en enda levandes människa. Jag höll ju på med närradio förut, jag var över 30, eller 26 år på Stockholms närradio. Så att nu är jag över 30 år här med. Men Sverigekanalen är någonting helt annat. Och här sitter man i långsättan och sänder från sitt vardagsrum. Närradio får man ju dela sändningstid med andra föreningar. Och så kan man inte sitta i långsättan och sända på Stockholms närradio heller, det blir ju helt fel där. Men det är kul det här i alla fall, att strömma och streama och sända. Jacka på mig som jag hittar ute någonstans. Under den har jag en sån här kort värmeväst och varmmateringsbyxor här med lite målarfläckar på tror jag, som jag hittat ute. Jag vill inte frysa precis och så. Det var väl, det kom väl lite regnstänk här på slutet när jag skulle ta mig hem. Lite lätt regn, men inte så farligt. Jag var ju strax hemma här. Ja, jag har rensat upp stora mängder med skräp här idag, kan man väl kortfattat säga, och det har ju tagit på mina krafter väldigt så hårt här. Faktiskt, det var förskräckligt vad mycket skräp det var, mycket värre än vad jag trodde faktiskt. Så här kan jag inte hålla på varje gång, men det blev i alla fall en ordentlig insats här och fick bort oerhörda mängder med skräp här. Ja, det var allt, det var glasflaskor och plast, det var blött cigarettpaket, snusdoser och det var bilfälg, blött var det också och så, besvärligt. Det har slängts i papperskorgar och sopbehållare och så. Både ut med Klostergatan och Polhemsgatan och så. Och papperskorgar och så har jag slängt dem. Det jag fick med mig hem också här. Faktiskt där. Blött småskrep och blöta blad som jag fick skölja av förpackningar och så. Det ligger lite småskrep och sånt i påsar här och så. Och så var det gott med en calzone. Special. Och Abbes restaurang har ju inte alls lika många kunder som tidigare. Efter att Autocompo la ner där. ståltillverkningen. 2014 försvann 180 arbeten och det märktes faktiskt där, det minskade ner. Jag minns hur det såg ut faktiskt där vid 11-12-tiden, så var det ju inte helt fullsatt, det var det inte. Det fanns några lediga bord, men det var betydligt fler kunder på den tiden faktiskt, där på vid lunchen där. Käka sin lunch där, firmer och så, och del från Autocomp och stålverk där då. Ja, och det var väl åtminstone 80-90% belagt borden, och idag är det alltså 20% möjligtvis. Några få där och så, sen var det några som var på in. Sen kommer väl in också lite firmer och så som kan käka där under dagen i och för sig, men det har helt enkelt minskat ner där. Det har skett en kraftig minskning av kunderna och så. Och gatuköket har ännu färre kunder, så att det är väl tveksamt om det går med vinst och så vidare. Och nu får jag nog ta det lite lugnare med skräpplockningen efter den här oerhörda insatsen idag. Men det känns ändå bra att så här stora mängder skräp har försvunnit från markytorna. Även om det på sina håll faktiskt även ligger kvar en del skräp. Men det får man ju ta vid nästa tillfälle också. Det finns ju gränser för hur mycket man orkar hålla på helt enkelt här och rensa skräp då. Och när snötäcket ligger här så kan man glömma det här, för då ligger ju skräpet under. Under själva snön där. Så idag var det en större insats, och jag var även i områden som jag normalt sett inte brukar vara i. Och det greps ju oerhört mycket här. Telia håller ju på där borta. Vi fortsätter att bygga ut i snösveden och solsveden med fibergrävningar för att ansluta ett stort antal villor. Vilket innebär att under våren och sommaren 2019 så kommer man att behöva göra stora insatser här med att lägga beläggningsarbeten helt enkelt där. Man ska återställa markytorna med asfalten, och det har man ju bara läckt på med grus och så nu efter grävningarna. Så att det ska läggas asfalt i stora mängder här. Så det blir mycket beläggningsarbeten nästa år. Och från januari månad ska Telia till slut vara färdiga med sitt fibergrävande här. Enligt Hedemora kommun. Eftersom det blir vinter här så kan man inte hålla på med beläggningsarbeten och lägga asfalt och så. Utan det är någonting som måste ske senare där. Våren och sommaren 2019. Vi hade ju här under sommaren arbeten då. Det var ju var det inte NCC som la asfalten här på Länsväg 270 mellan Hedemora och Engelsfors. Var det inte det? Jag tror det var NCC. Och det tog lång tid innan det slutligen var färdigt, och det betydde en hel del problem i trafiken här. Och sen skulle man också måla linjerna, de här vita linjerna också där, tills det också var färdigt där. Och det är en svängen från Svinöhed, där höll ju PEB också på med omfattande förstärkningsarbeten. Jag skulle cykla där fram till Längsnäs, så det var mycket besvärligt. Det var ju grävmaskiner och lastbilar, och vägen var ju delvis trasig där i kanten och så. Det är olika former av förstärkningsarbeten och så. Det är Lensvägen som går upp till Exlen, Gävleborgslen. Så att det var väldigt besvärligt där, kan jag säga. Kanal 12 är kronofogdarna in i lägenheterna eller husen här. Det är en tjej som börjar gråta där. Hon bölar. Vi måste ju driva in skulderna där till den engelska staten. Och de försöker göra sina avbetalningar och så. Annars så mäter de ut egendomen. Beslag tar saker där. Ofta finns inte mycket att ta helt enkelt där. Direkt som motsvarar värdet på. Men de här skulderna och så. Och Telenor har gått ihop med bredbandsbolaget också. Jag såg några reklam på tv från Telenor faktiskt. Men jag tror att Telenor upphör som märke och ingår väl sant då i bredbandsbolaget Henket där. Vi hade ju bredbandsbolaget under många år nere på Sleipnergatan i Vallsta. Och Altele gick ihop också med tre företag uppe i Norrland och bytte namn till A3 där. Tycker det låter som något gammalt artilleriregemente. A3. Men det blev det så i alla fall. Och här är uppkopplat med fiber och såna här blinkande fibermodem i hallen där. Alltså jag satt en kartong emot där så man slipper se de där blinkande lamporna. Det är ganska störande faktiskt. Och en adapter där som driver dygnet runt. Det är väldigt irriterande tycker jag med blinkande lampor. Så att jag satte en kartong med kassettband emot det här fibermodemet. Det är massa lampor som håller på att blinka där, det vill man inte titta på. Man är trött i ögonen. Ja, i Märsta hade man ju personal som gjorde rent och det vet du. Ja. Så att det städades och så, men det fungerar inte alls här. Långsötan, det finns ingen som plockar någon skep och så, utan det är bara att slänga på marken och så ligger det kvar. Om inte jag böjer mig ner och rensar upp. Så jag var tvungen att göra en större insats idag faktiskt, att försöka bort så mycket som möjligt här och ändå så ligger ändå ännu mer skep kvar. Men stora mängder skep har nu försvunnit här från gatorna och vägarna här i Långsuttan, även över på andra sidan också, mycket vid vägen här. I dikerna var det fullt av plast och så. Blött var det och besvärligt. Vantarna blev blöta. Man får klättra över murar och besvärligt. Men bakom Ica var det glasflaskor och så vidare. Men vi har rensat upp så mycket vi orkade med i alla fall idag. Och även om inte allt skräp är borta så har stora mängder skräp ändå försvunnit faktiskt. Det kan jag konstatera. Dock är det aldrig så att man kan få bort 100% av skräpet i Långsuttan. Det kommer alltid ligga skräp lite här och där. Men merparten av skräpet i alla fall, som jag kunde se, har rensats bort och slängs i sopbehållare och i papperskorgar och så. Bland annat en bilfälg och så vidare. Ja. För att det finns helt enkelt ingen personal som utför detta arbete, utan det gör jag ju på eget bevåg, helt frivilligt här. Och om inte jag gör det så finns det ingen annan som gör det helt enkelt. Det finns ingen som har betalt för att sköta städningen. Det ska ju vägföreningen göra enligt avtal med kommun, vilket man då inte gör. Man klarar inte av att sköta underhållet av gatorna heller, för att det är mycket trasiga gator och trasiga gångbanor och stolpar som lutar och smutsiga gatuskyltar, även om man har bytt ut en del av de här gatuskyltarna faktiskt. Men det finns fortfarande en del gatuskyltar här som är så smutsiga faktiskt, men man kan inte se överhuvudtaget vad det står på dem. De är svarta av smuts, va? Så att Långsuttan är ju alltså en ort i förfall. Så att det fungerar inte med som det ska. Det är ju kommunen som ska sköta underhållet av gatorna. Det är kommunen som ska sköta städningen och sådana. Det ska vägföreningen sköta sig i kommunen. Och det klarar ju vägföreningen inte av att klara av. Man kan inte klara av det här helt enkelt. Så att det är skräpigt och så, och det är väldigt tråkigt att bo i en ort där skräpet bara ligger kvar på marken och blåser in i busken och så, och ingen personal som städar upp det hela. Och jag har ju aldrig bott i en ort alltså där det inte finns personal som sköter städningen av ett område då, va? Hyresbolaget har ju personal som ibland syns plocka skräp inom själva bostadsområdet, va? Även om även det brister. Men i övriga delar av långsiktet finns ingen speciell personal som plockar någon skräp då. Om inte jag personligen frivilligt och gratis plockar upp det här skräpet då, så blir det kvar på marken helt enkelt där. Så att det blir som en det blir som en soptipp, skräpigt då, smutsigt och skräpigt och så. Sen är det villaägare här som har skräpet också, men det är, i vissa fall är det folk som har lämnat de här villorna så att de är tomma. Och de lämnar efter sig en jäkla skräphög där.